Elhamdülillahi lezî hedâne alî hâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedâne allâh ve mâ tevfîkî ve atisâbî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım salli alâ sallim ve alâ âlihi ve sahbihi sallim sallu alâ tabîbü kulûbina Muhammed Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallim sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا فدفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صحبتimizin başında Elazığ Palu'dan Ali Sebti Hazretlerinin yani Halid-i Bağdadi Hazretlerinin en büyük halifelerinden Doğu Güneydoğu'nun bütün ıslahı ve irşadıyla memur kıldığı Ali Sebti Hazretleri'nin torunlarından ve orada dergahının da naibi makamında bulunan Seyyid Şeyh Sülkil Efendi hocamız çok selam söyledi. Telefonla şimdi görüştüğümüzde onun selamını ulaştıralım. Allah Teala kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet, ömrüne bereket nasip eyleyip oradaki dergâhı, tekkeyi kapanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hem kendisi tabii 70 yaşında var, daha da belki yukarıdır. Hem seyittirler, hem alimdirler, hem şeyhtirler. Ondan sonra o büyüklerin orada bereketlerini insanlara ulaştırıyorlar. Oradaki bu kapıların açık kalması, bu gerek Cuma gecesi Hatmi Şerif, Hatmi Haceken okuyorlardı. Cuma geceleri Hatmi Şerif'e toplanıyorlar. Orada 100 kişi, 150 kişi ihvan toplanması burada 5 bin, 10 bin, 50 bine bedeldir. Çünkü çok kalabalık yok artık. Ekseri merkezlere göç etmişler insanlar. PKK'ya karşı, HDP'ye karşı büyük bir kaledir, kalkandır. Ehl-i Sünnet uleması, saadatı, meşayihi. Yoksa çoktan oraları bölmüştüler, Yahudi'ye bağlamıştılar. Bu doğudaki hakiki seyyidler, hakiki şeyhler, alimler olmasaydı çoktan emellerine ulaşacaktılar. Onun için yani Palu'da manevi rical de var tabii. Ali Sebti Hazretleri'nin oğulları, torunları hepsi meşayih, hepsi meşayih. Yani dolu. Bütün hepsi halifeleri, onların bereketleriyle PKK, Elazığ'a Palu'yu geçemedik dediler. Palu'yu geçemiyoruz. Sarıklılar çıkıyor karşımıza. Sakallılar, sarıklılar, cübbeliler çıkıyor karşımıza dediler. Eşkıyalara göründüler ya. Onun için iki türlü ordu lazımdır. Hem zahiri ordu, asker, polis. Allah onları muhafaza eylesin. Amin. Mansur muzaffer eylesin. Amin. Bir de manevi rical ordu lazımdır. Dua ordusudur, himmet bereket ordusudur. Allah her birerlerinden bizleri azami derecede müstefid eylesin. Amin. Amin. İkinci olarak meclisten geçen tezkereyi hayırlı mübarek eylesin. Amin. Vatanımız, milletimiz için, İslam vatanları için, ümmet, İslam ümmeti için mübarek eylesin. Amin. Libya'nın kurtuluşuna vesile eylesin. Amin. Bütünlüğüne, birliğine, diline vasıta eylesin. Amin. Bu vesileyle Allah'ımız Celle Celaluhu bir askerimizin dahi burnu kanamadan, ayağına taş değmeden oradaki Türkiye ile muvafakat eden, dostumuz olan, haklı olan hükümeti muvaffak eylesin. Amin. Hafter denen CIA ajanı, Hafter Amerikan CIA ajanıdır. Kaddafi zaten onu kovmuştu. Bir harpte esir düşmüştü. Zaten hezimetlerle dolu bir şeyi var, grafiği var. Allah yine mehzumu mağlub eylesin. Amin. Çünkü orada şimdi onu Rusya tutuyor. Yani değil. Rusya da orada işte 2000 kişilik şey göndermiş ki çorbada tuzumuz yani bir, o kazanırsa işte iki tarafı da denge yapılır. Kim kazanırsa oradan işleri güçleri petrol, doğalgaz. Onların insan kurtarmak diye, Müslümana acımak diye gavurun bir derdi olmaz. Onun için o 2000 kişi öyle göndermiş. Ama Hafter esasen nedir? Kimdir? Tescilli, CIA, Amerikan ajanıdır. Doğu Perinçek geçen gece efendim Habertürk'te bunu beyan etti. Onların tabii daha haberleri oluyor bu gibi arka plan işlerinden. Kimse de orada itiraz edemedi. 5-6 tane de konuk vardı. Hiç kimse de itiraz edemeyince demek ki bu tescillenmiş oluyor. Çünkü orada hepsi bilgili adamlar oturmuşlardı. Dolayısıyla Hafter'in inşallah bu tezkerenin geçmesi bile yetecek inşallah. Yani Türk askerine adını duymaları bile yeter. Çünkü Trablus Libya bize çok Osmanlı'dan beri hıyanet etmemişler. Vefalı davranmışlar. Sadakat göstermişler. Ve ondan sonra en son Kıbrıs fethinin kazanılmasında biliyorsunuz Libya'nın çok desteği oldu bize. Onun için şimdi bu zor günlerinde, dar günlerinde bu eşkıyaların bütün milletin malını, mülkünü yağmalayıp hırzına tecavüz edip gasp etmesinde şimdi Hafter tarafında IŞİD de var. Hafter tarafında El-Kaide de var. Hafter tarafında her pislik var. Bütün dünyanın gavuru toplaşmış. Zaten bunlar birbirinden ayrı değil. El-Küfru milletün vaide. Küfür tek millet. Bunu anlamıyoruz. Şimdi tezkereye karşı rey veriyorlar. Ya sen neye karşı rey veriyorsun? Kiminle bir oluyorsun? Şimdi Libya'ya Türk askerinin gitmesine, bizim Libya'yla müşterek imza atmamıza efendim kim karşı geliyor? Yunanistan, İsrail, Rum kesimi. Bak bugün Yunanistan'da toplantı yaptılar. Üçlü efendim pislik Benjamin Netanyahu da orada. İsrail, Yunanistan, ondan sonra Rum kesimi. Kıbrıs'ın Rum tarafı. Şimdi o suyundan da koy. O su şeydi. Onun bir şeysi yok. O var olsa ne olur, yok olsa ne olur. Yok olur. Şimdi esas mesele burada üç tane şirkin, küfrün, dünyayı sömüren en başta İsrail. Demek bunları İsrail kışkırtıyor. Yahudinin emrin hareket ettiği gün gibi ortada. Daha burada ihtilaf yapmaya, buna aksi rey kullanmaya bir manası var mıdır yani? Onun için Cumhur İttifakı yine isabet etmiştir. Ve elhamdülillah 325 çok büyük oranda bir rey almışlardır. Artık bundan sonra yani hemen hemen öbürleri 180'de bilmem ne kalmış. Yani 3'te 2'si şu andaki oylamaya göre 3'te 2'si tabii 589'muş. 509 katılmış. 80'i nerede belli değil. Bu durumda elhamdülillah kahir ekseriyetle geçmiş olmasından dolayı ferahlandık. Çünkü devlet adamlarımız mutlaka bunun şeyini, hesabını, kitabını yaptılar. Burada zaruret var. Yoksa ne Akdeniz'e sokacaklar, ne mavi vatanımızı. Mavi vatan ne demek? Deniz. Bizim bir kara sahanlığımız var, topraklarımız var. Bir de deniz var. Türkiye'nin denizleri de var. O denize ne diyorlar? Mavi vatan diyorlar. Mavi vatan deyince bizim millette Antalya'nın koylarında yüzmeyi zannediyor. Mavi vatan neresi abi? Ege'de de suyumuz var, Akdeniz'de de suyumuz var, her yerde bizim doğal gazımız var, petrolümüz, hakkımız var. Suyumuzun altı bizim. Adam orada gitti, iki tane eşek atasını işgal etti, kebap yaptı. Diyor ki buradan, millette anlamadık o zaman. Allah Allah diyoruz, bunların eşek atasında ne işi var? Kendileri eşekten beter, hınzır zaten bunlar diyoruz. Yani domuz atası olsa anlamadık, eşek atasına niye gitmişler falan. Ya kardeşim Meşek Adası yok. Küçücük adalar. Bir adaya gidiyor orada bir kebap yiyor. Diyor ki 200 bilmem ne kadar etrafı benim. Senin olsun bize ne? Anlamıyorsun ki. Altı doğal gaz. Altı petrol. Şu andaki Gazze'deki bütün sorun ne? Gazze'nin önünde bir doğal gaz var. Bütün dünyaya 40 sene yeter belki yani. Gazze'nin önünde. Esasen Filistin müstakil devlet olsa Gazze, o kimin hakkı? Bütün dolap neyin üzerine dönüyor? O Gazze'nin önündeki doğal gaz üzerine dönüyor. Onun için Mısır'ı da ele almış. İsrail orada Mürsi'yi devirtiyor rahmetullahi aleyh. Ondan sonra öbürünü getiriyor, darbe yaptırıyor. Bütün Yahudi onu kaldırıyor, onu koyuyor, onu kaldırıyor, onu koyuyor. Bütün mesele doğal gaza el koyuyor. Biz de bir şey anlamıyoruz. Mesela 10 sene, 15 sene, 20 sene evvelden beri ben duyarım bu haberleri. Birisi de anlatmaz. İşte Ege'de şu adada şöyle yapmışlar, bu adada yapmışlar. İşte bak Allah işte. Bomboş kayalar ya. Çıksa ne olur? Ne zaman biz gitsek hep desek çıkar gider göndeririz. Ama herifler o kadar adayı küçücük hiçbir işe yaramaz zannettiğin adayı işgal edince karadan toprağın olursa etrafından şu kadar denizden efendim mesafe alıyor. Hak iddia ediyor. Yani, hak iddia ediyor. Halbuki dünya haritalarında bizim mülkümüz olarak gözüküyor oralar, o adalar. Allah o adalardan da bu Yunanlıları da defuraf eylesin. Amin. Ordumuzu bütün o adaları da halas etmeye muvaffak eylesin. Amin. Askerimizi karada, denizde, havada Mansur Muzaffer eylesin. Amin. Ordumuzu mağlup olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım onlara kıymetli ecdadımızın nusretini, teyidini, desteğini onlara da Rabbim ilham eylesin, nasip eylesin. Rüzgarları, rüzgarlarını, yardım rüzgarlarını, yerlerini bol eylesin. Fazl-ı Kerem'le karşı tarafı nusurtu bir rubi mesirete şehrin. Bir aylık yoldan adımı duyan düşmanın kalbine korku girer, tiril tiril titrer. Hadis-i şerifinin, biz onun ümmeti olduğumuz için, şu anda Suriye'deki Ehl-i Sünnet'in hamisi Türkiye olduğu için, bütün dünya Müslümanlarının, mazlumlarının, Filistin'in, Gazze'nin, bütün Müslümanların, 52 Arap bölgesi var, yiyip içip yatıyorlar aşağı. Bu kadar mazlumun hamisi, maddi manevi efendim bütün yükünü taşıyan Türkiye olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını burası taşıdığı için zaten bu sancak burada kaldı en son. Allah'ın bu sancağı yine Habibi'nin sancağına yardım ettiği gibi bir aylık yoldan Müslüman Türk askerini duyanların kalbine korkular ilka eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âliye ve sahâbe sellem. Bu dua reddi olmaz. Çünkü hakka dua diyoruz, hayra dua diyoruz. Hakkın tarafı ağır gelir. Hak her zaman galip gelecek. Amerika'sı, Rusya'sı, dünyanın gavuru hepsi toplandı. İsrail'i bilmem nesi. Burada şimdi Daniel Aleyhisselam'ı kısaca anlatmaya çalışacağım. Daniel Aleyhisselam'ın efendim derslerine bakayım diye sabah doktora bile gidemedim yani sizin yüzünüzden. Seansım var, yarına kaldı. Biraz onlarla uğraşıyordum, gece ulaştığım için. Tabi dolu kitap okuyorum bazı kere. 300 sayfa, 500 sayfa okuyorum bazen gecede. Not alıyorum onlar işte, size de bir şeyler aktarıyorum. Bazen sohbette aklıma geliyor, bazen ağzıma geliyor, bazen kaleme vuruyoruz, yazıyoruz. Böylece işte gideceğiz ahirete, arkamıza bir hayırlı amel bırakalım, sizlere bir eser bırakalım. Belki dualarınıza mazhar oluruz diye. Sizden de şahitlik alırız. Ahirette hayırlı şahit olursunuz, şefaat edersiniz. Biz de kurtuluruz diye. Gayretimiz size hizmet içindir. Burada şimdi Şahya Aleyhisselam'ın meselesinden başlıyor. Buhtun Nassar'ın efendim Mescid-i Aksa'yı tahrip hadisesi. Kur'an-ı Azimuşşan'da İsra Suresinin birinci sayfasının son ayetlerinde bu konu beyan ediliyor. Bunu uzun bir ders yapmamız lazım. İbret-i Alem. Şahya Aleyhisselam zaten Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeleyen, İsa aleyhisselamın da geleceğini müjdeleyen, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de gönderileceğini müjdeleyen, yani vahiy gelmiş ona, en büyük peygamberlerden biridir. Şa'ya. Şa'ya aleyhisselam. Şa'ya. Bu mübarek Nebi Zişan. Çok büyüktür. Delal-i Hayrat'ta da geçer. Hep bütün şeylerde ismi şerifi zikredir. Çünkü tasarrufu çok. Özellikle Mescid-i Aksa ona işte ibadet edenim kalmadı, ziyaret edenim kalmadı, Beni İsrail bozuldu, peygamberlerin çocukları, dölleri, kötü döller türedi diye şikayet etti Mescid-i Aksa. O zaman Şahya Aleyhisselam dedi ki hiç mahzun olma, senin bu haraplığın zahil olacak, kaybolacak. Benden sonra Rakibul Himar, merkebe binen tevazu için İsa Aleyhisselam gelecek, yeni kitap Allah ona indirecek, yeni din gönderecek ona, yani şeriat ve böylece ihya olacaksın. Ondan sonra sahibul ba'ir, deveye binen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Kandillerin yanacak dedi, kandillerin yanacak, hiç sönmeyecek. Elhamdülillah yine Mescid-i Aksa baktı. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu teala son olarak fethedildiğinden bugüne kadar işte son bir 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir sıkıntıları var ama Yahudi'ye Allah hiçbir zaman devlet nasip etmemiş, etmeyeceğini de vaat etmiş. Onlara her zaman azabı elim tattıracakları musallat edeceğini Kur'an'da yemin etmiş, ilan etmiş. Ve istezene rabbuke leb'asenne aleyhim ila yevmil kıyamet men yesûmûm şüvel azab. Kıyamete kadar Allah Rabbin ilan ettiği kıyamete kadar onlara en kötü azapları işken, çünkü kaşınıyorlar, devamlı kaşınacaklar. Kaşındıkları için de azaba müstahak olacaklar. Azaba müstahak olunca da onları kaşıyacakları, azaplarını, belalarını başlarına tattıracakları, Rabbin ilan ettiği, yemin ettiği leb'asenne, elbette muhakkak zatıma yemin ederim, kıyamete kadar onların başına işkencecileri musallat edeceğim. Göndereceğim. Kur'an bu ayet. Kıyamet olmasaydı biz derdik herhalde çile şey çektikleri bitti. Bundan sonra dünyayı kavuracaklar derdik. Ama merak etmeyelim. Dünya sahipsiz değil. Mülk Allah'a aittir. Celle Şanü Celle Celaluhu. Bunların ne silahları, ne düzenleri, ne planları işte görüyorsunuz. Ermeni tasarısını oradan, Amerikan senatosu bunların elinde. Efendim demokratlar bunların elinde. Cumhuriyetçiler bunların elinde. Efendim evangelistler bunların elinde. Hristiyanlar bunların elinde. Vatikan bunların elinde. Çin bunların elinde. Çin bunların elinde. İran bunların elinde. En çok irtibatları, iştirakleri İran'ladır. Arka plan öyle işte kayıkçı kavgası yaparlar. Bütün arka plan irtibat. Hepsi birlikte hareket ederler. Bunlar her yerde nüfus sahibi diller. İşte FETÖ şey vasıtasıyla burayı da bayağı işgal etmek üzereydiler. Allah ekseriyetinden kurtardı. Tamamen bizi halas eylesin. Onlar tam bir Yahudi uşağı, tam bir Siyonist efendim kitlemesiydi. Mossad'la çalışıyorlardı. CIA'yı de zaten Mossad işin başı Yahudidir. Yani Beni İsrail'dir. Fitne kazanını onlar kaynatırlar. Öbürlerinin hepsi onlara çalışırlar. Çünkü ipini yularını eline geçirirler. Nakit para da onlarda çalışır. Hile onlarda çalışır. Böylece bunlar dünyayı kavuruyorlar. Şimdi Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da Rum kesimine ne buluşuyor? Bilmem ne neymiş? Türkiye Libya'yla niye anlatıyor? Sana ne yani burada? Karşı karşıyayız orada. Onlar Müslüman, bize Müslüman. Onlar bizim eskiden Osmanlı toprağıydı. Adamlar yardım istiyorlar. Eşkıyalar basacak orayı. Şimdi sen dertleri başka. Ama Allah-u Teala haklarından gelecek. Hiç merak etmeyelim. Bu Beni İsrail'le ilgili Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen peygamberlerin kıssaları, Kur'an-ı Kerim bundan çok bahseder. وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُولِ مَا نُسَبِّتُ بِي فُعَادَكَ. Habibim, şimdi millette iman zafiyeti var. Artık toplumumuz Amerika aşılamaz, Rusya geçilemez. Efendim, İsrail'in üzerine artık hiçbir güç yok. Her şeyi eline almış falan gibi evhamlara kapıldılar. İman zayıfladı. Şuur yok artık. Onun için Allah Teala diyor ki, Habibim sana peygamberlerin haberlerini, kıssalarını niye anlatıyorum? Bu kadar peygamber kıssası sana anlatıyorum Kur'an'da. Kalbine sebat vermek için. Gönlün rahatlasın diye. Neden? Çünkü sen de bakıyorsun Mekke'nin yönetimin güçlü yönetim kimde? Ebu Cehiller de. Übey ibn-i Halef'ler de. Şimdi Hazreti Bilal'le, Suheb'le, Ammar'la, Habbab'la, Rıdvanullah Teala el-Mecmai. Bir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ilk başta bu işte bir çıkış yaptı. Soylulardan. Geri kalan hepsi köle, fukara. Ya bu iş böyle yürür mü? Akıl, mantık yürümez diyor. Onun için Habibim bak, geçmiş peygamberler nasıl, Musa Aleyhisselam'ı ne yaptım? Firavun'un kucağında nasıl büyüttüm? Düşmanın kucağında büyüttüm. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a ne yaptım? Bütün Beni İsrail'i öldürmeye geldiler, kalktılar, neler ettiler? Nasıl kurtardım? Ondan sonra diğer nebileri, Hud Aleyhisselam'ı nasıl kurtardım? Salih Aleyhisselam'ı nasıl kurtardım? İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl kurtardım ateşten? Koca Nemrut, bütün dünya. Şimdi Daniel Aleyhisselam'ı nasıl kurtardı? Kimden kurtardı? Buhtu Nassar'dan. Buhtu Nassar kim ya? Buhtun Nassar. Onda uzun kıssaları şeyleri var. Ben şimdi böyle bir düzen kuracağım inşallah size. İşte bir seri dersler yapacağım. Şu kıyamet alametlerini, sözlerimi tamamlıyorum şimdi. Açık notlarımızı kapatalım. Şimdi Dayı Aleyhisselam konusu bitirelim. Sonra o hadis-i şerifi bir celse veya iki celse sürmez. Bir celsede de onu bitiririz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterilenleri. Ondan sonra efendim, Mekke fethini söz verdim. Ancak Ramazan-ı Şerif'te Mekke'nin fethi esasen ne zaman oldu? Ramazan-ı Şerif'te oldu. Ramazan-ı Şerif'in kaçında? 20. gününde Mekke fethedildi. Yani bu Antinoel gecelerinde resmi izinler alınırken konu tespit edilmesi için konu sorulduğunda işte efendim derneklere, vakıflara, şunlara bunlara biliyorsunuz 30 senedir, 40 senedir böyle Mekke fethi kutlaması bu Erbakan Hoca zamanından kalma bir adettir. Ama bu uygun değil. Niye uygun değil? Çünkü bu sefer neye döner? Mevlid'in Nisan'da kutlanmasına döner. Yani Mekke fethinin 1 Ocak'ta miladi takvimle 1 Ocak'a denk gelebilir. Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabiül Evvel 12'nin işte 21 Nisan'a, 23 Nisan'a denk gelmesi gibi. Ama denk gelmesi demek o gün kutlanılması anlamına gelmez. Çünkü kutlamalar ancak hicri hesapla gökteki aya göre yapılmalıdır. Bu bizim en baştan savunduğumuz meseledir. Mehmet Görmez'in de başını yiyen hadiselerden biridir. Yine adına direndi bu meselede biliyorsunuz. Onun için biz burada bu çığırı şey yapmayalım diye, yani ben onun için bu Bursa sohbetinde Mekke fethinden kalan dersi tamamlayacaktım. Mekke'ye giriş noktasını Ebu Süfyan'ın işte geldiği yerlerde kalmıştık. Biliyorsunuz Ebu Süfyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırına getirildi falan. O konuda kalmıştım. Nerede kaldığımı da biliyorum. Ne konuştuğumu da biliyorum. Ne konuşmadığımı da biliyorum. Önündeki ders de hazır idi. Fakat şu anda 1 Ocak gecelerinde Mekke fethi kutlaması resmi şeylerde yazılır yazılmaz bilmem ne. Bizim sohbetlerimiz ve hocalar ve dini konular bakımından Mekke fethinin 1 Ocak'ta kutlanması doğru değildir. Çünkü hiçbiriniz Mekke'nin Ramazan'da fethedildiğini bile bilmiyorsunuz. Öyle mi? Bilmiyorsunuz işte. Neden bilmiyorsunuz? Siyer bilmiyorsunuz. Tarih bilmiyorsunuz. Bu ilimsizlik olur. Allah muhafaza, çok yanlışlara götür. Şimdi en büyük hadiseler hep Ramazan-ı Şerif'te oldu. Ramazan-ı Şerif'te efendim Bedir, Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi. Hiç biz onu o zaman Nisan'a mı çattı, Mayıs'a mı çattı görüp de Bedir gecesi kutluyor muyuz? Kutlansa ne ehemmiyeti var? Hiçbir ehemmiyeti yok. Çünkü Ramazan 17. gecesi Yevmel Furkan, Yevmel Tekel Cemaan, hakkı batıldan ayrılma günü. Kur'an'da bütün bu neye göre zikrediliyor? O zaman Cuma gününe denk gelmişti. Ayrı dava. Şimdi 16'yı 17'ye bağlayan gecede kutlanır. Çünkü Kadir gecesi olduğuna dair sahabeden bazıları yemin ediyorlar 17. geceyi. Bunun şimdi Nisan'da ne Kadir gecesi var? Kadir gecesi nerenin içinde döner? Ramazan'ın gecelerinde döner. Nisan'a Mayıs'a dönmez ki. Onun için dini açıdan burada çok önemi var. Biz de inşallah bu Ramazan-ı Şerif'te şöyle bir şeylere niyet ediyorum. Dua edin Allah niyetlerimi tahkika muvaffak eylesin. Amin. Ne niyet ediyorum? Diyorum ki iftar sohbetlerini derneğe buraya geleyim. Siz gelirseniz gelin, vallahi size şeyim yok yani. Çorba var. Gelene çorba veririz. Ama çok kalabalık gelmiyorsunuz. Ramazanları biliyorum. Hepiniz yağlı, pastırmalı sofraları tercih ediyorsunuz. Bizim gariban sofrasına buraya kim gelir? Gelmiyorsunuz. Biliyorum gelmediğinizi. Ben o senelerin tecrübesiyle konuşuyorum. Gelirseniz gelin. Gelmezseniz hiç miyim değil. Yani ben burada yapayım diyorum. Ondan sonra da cüz çalışayım diyorum. Yatsı ezanı olur olmaz. Ya işte akşamdan sonra sohbet yok. Ben de Kur'an'la cüz çalışayım diyorum. İşte biri de bana yardım eder, bir hafız bulacağım kendime. 10 sayfa ben kıldırayım teravih hatimle. 10 sayfada bir hafız efendi kıldırır. Normal camilerle aynı çıkarız. Nasıl okudum şimdi bugün? Tabii maşallah. 10 dakika eksik oldu da onun için. Tertili beğenmediniz tabii. Tertil bozuyor herkesi tabii, tertil. Halbuki verattilil Kur'ane tertila, Kur'an'ı tane tane oku. Tamam. Ama buna ne deniyor hocam? Tertilin karşısındakine? Hedir, şey gözlü herhalde. Hedir deniyor. Şimdi tertil, ben böyle yavaş okuyordum, şey diyorum. Geçen gece ben bu kitaplara bakarken neler görüyorum, neler görüyorum, neler. Yani 40 senedir çözemediğim sorular önüme çıkıyor, cevaplar önüme çıkıyor. Birçok alimin sorduğu, cevap bulamadığı konular çıkıyor. Mesela bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yarın ahirette insanı gece okuduğu Kur'an kurtaracak. Gece. Uykusundan fedakarlık ederek. Çünkü kıyamette diyor ya, es-siyam vel Kur'an yeşfa'ani lil abdi yevmel kıyameti. Eshertu leylehu. Kur'an diyor, oruç diyor ki ya Rabbi gündüz onu aç susuz bıraktım, izin ver şefaat edeyim. Kur'an da diyor ki ya Rabbi gecesini uykusuz bıraktım. Onun için ulema kayıt düşmüş. Eğer diyor bir insanın gece Kur'an okumaktan nasibi yoksa, gece Kur'an okuyarak uykusundan biraz fedakarlık yapmamışsa bu şefaata erişemez diyor. Mesele bu, çünkü gecesini uykusuz bıraktım kaydını düşüyor Kur'an. Ha, akşamdan sonra geceye girer. Ama en evlası tabii yatsıdan sonradır. Yatsıdan sonra kılınan da gece namazına niyet de edilebilir artık. Yatsıdan sonra kılınan nafileler. Dolayısıyla şimdi ben onun için yastan sonra yapıyorum bunu. Orada hadis-i şerif zikrediyor. Buyuruyor ki kabire konduğu zaman diyor işte bütün azap melekleri adamın üstüne yüklenir. Ya adam namaz da kılsa, oruç da tutsa, Kur'an da okusa, hafız da olsa, hoca da olsa, yani herkesin sakatı var ya. Herkesin bir sakatı olabilir. Onun için azap melekleri böyle müşteri buldukları için, yeni bir müşteri geldi diye taze taze gelirler. Ama diyor mesela orada çok önünden gelir, arkasından gelir, uzun hadis-i şerif. Bizi ilgilendiren neresidir? İşte biz bu gece, 3 gecemiz daha mı kaldı? 4'ledik. Maşallah iyi böyle, vallahi hastanelik olmadan inşallah şu 3'ü de yaptırsak her seferinde bir şey çıkıyor şu 7'yi tamamlamadan. Amin amin. Şimdi onu soracağım, onu teklifi açacağım. Referandum yapacağım onu. Şimdi kardeşim buyuruyor ki ayak tarafından, bak dikkat et şimdi. Ayak tarafından diyor, burada bizi ilgilendiren konu var. Niye? O kadar ayakta durduk, namaz kıldık elhamdülillah. Allah kabule karin eylesin. Amin. Amin. 3 cuma gecesi daha kaldı, nasip eylesin. Amin. Amin. Arada da hacet namazı olarak o son 2 rekatı secdeyle mülkü yapacağız. Arada cuma gecelerinde o 2 rekatı hacet namazı diye kılacağız. Onu ayrıyetten. Ara ara kılarız. Çünkü hacetler oluyor, çok mühim meseleler oluyor. Kılalım o 2 rekatı, dua %100 kabul. Secde ve mülkle kılınırsa. Şimdi buyuruyor, ayağının ucundan diyor, geliyor, azap meleği geldiği zaman, oradan, efendim, Tebareke suresi, Mülk suresi, nurani bir kılığa, kıyafete bürünmüş, Allah'ın kelamı olarak, ayağının tarafından azap meleğini yitiyor. Tabii bu uzun bir hadis, bunun 6 ciheti var. Ama ayak tarafından geldi mi? Sen yatıyorsun upuzun. Devrilmişsin, gitmişsin sen. Ne azap yapılacaksa sana, hiç çıtın çıkamaz. Bitti. İşin bitmiş, ölmüşsün. Kim kurtarabilir? Ancak Allah'ın kelamı kurtarabilir. Allah kurtarır ama Allah'ın kelamının hatırı var, şefaati var. Mülk suresi diyor ki, sana buradan yol yok. Bu cepheyi sana kapattım. Diyor, ya bu adamın yanlış yerlere yürümüşlüğü var. Günah yoluna adım atmışlığı var. Yok mu yani hepimizin? Yok mu yani? Var. Şimdi tebarek elen bir namaz kıldık diye yani. Çok mu düzgünüz yani? Efendim geliyor ama Mülk suresi diyor ki dur, geçit yok. Sen kimsin diyor. Ben Mülk suresiyim diyor. E şimdi sen kimsin? Desen ki ben Şeddatım, Karun'um, Firavun'um, ağayım, paşayım. Takar mı melek? Ama Mülk suresiyim deyince melekten üstün. Kur'an melekten üstün. Allah'ın sıfatı Kur'an. Melek Allah'ın mahluku. Melek yaratılmış mahluk. Kur'an mahluk değil. Yaratılmamış. Çünkü Allah'ın kelamı sıfatı yaratılmış olur mu haşa? Peki ama diyor bu adamın bunu yaptıkları ne olacak? Diyor ki bu adam ayakta namaz kılarken ayakta beni okuduğu için bütün hepsine kefaret oldu, sana yol vermem diyor. Bak dikkat et. Her gece Tebareke okumanın fazileti, sevabı, Münciyedir ismim, El-Mani'adır, El-Münciyedir, kurtaran suredir, 30 ayettir, sahibine şefaat edecek, en büyük şefaatçidir, kabirde mücadele edecek, sahibi okuyanı adına meleklerle mücadele edecek. Bunlar hepsi sahih hadis. Bunlar hakkında dolu rivayet yazdım. Zaten bizim Yasin cüzünde, benim çıkarttığım Yasin cüzünde Tebareke bölümüne bakarsanız kaynaklarıyla hadis-i şerifleri görürsünüz. Roman yazmadık oraya. Öbürleri gibi ondan kopyala bundan yapıştır yapmadık. Bizim kitapların farkı budur. Hepsinin ilk kaynaklarına inilmiştir. Kaynaktan. Hadi ona da bir şey demiyorum da hepten tercümesi bilmem nesi yarım yamalak yanmış yunmuş. Yani piyasa bu kitaplarla dolu bu cüzler meselesinde. Bu Yasin cüzü böyle bir şey var mı? Böyle bir Yasin cüzü var mı? Bak orada. Bak bir tebareke. Tebareke'deki hadisleri gör. Havası gör. O zaman o hak verirsin. Orada yazıyor bu hadis-i şerifler. Yani bu şey anlattığımı yeni gördüm. Yani bunu biliyorum da orada yazılmış değil bu. Şimdi her gece Tebareke'yi okursun ama nasıl okuyorsun Hacı abi? Hayatta değil. Oturarak okuyorsun. Peki diyelim ki ben bu müjdeye nail olayım diye ayağa kalksan. Bak ne kadar işte benim cemaatin özelliği bu abi ya. Lep demeden anlıyorsunuz maşallah. İşte namaz kılman lazım. O diyor ve huve kaimun bi ricleyhi yusalli diyor. Ayaklarından dikilmiş duruyor namaz kılarken beni okuyor diyor. Onun için yani kolayını buldum. Nasıl olsa tebarekeyi, nasıl tebarekeyi ezberleyeceğim de o tebarekeyi ezbere efendim namazda okuyacağım. Sizin çoğunuza bu kolay. Çoğu hafızlar okuyamaz yani şu an. Zaten çoğu unutmuş. O namazda okumak zor iş. Namazda bildiğini unutuyorsun ya. Adam Fatiha'yı okuyamadı ya. İmam olunca falan. Hele imam olmak imamlığı hiç sorma. İmamlık kadar zor bir şey yok. En iyi bildiğin yer müteşabihata girer giresiz. Adam Hasan Haber'de Allah rahmet etsin. Yani İhvan'da, eski İhvan'da, yedi, bir alışmamışmış, sakallı cübbeli gördüler, geçirdiler imamla. Neyi dedim, akşam namazı nasıl olsa dedim diyor, inna atayna kulü vallahi idare ederim dedim diyor. Geçtim diyor, sanki cami imamları başka bir şey okuyor da yani. Ondan sonra, ya fâdâ diyor, Maliki Yevmiddin'den ileri gidemedim diyor ya. Allah Allah, o bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Kıldırın namazınızı demiş. Şey oldum diyor, dengeyi bozdum diyor yani. Çünkü neden diyor hani hepten milletin namazı şey oldu yani. Yani geçsin biri kıldırsın hani bu bozuldu yani. Kıldırın namazınızı dedim diyor. Yani namazlık, imamlığı konuşmuyorum. Kendin okurken de zor. Bu Kur'an'ı namazda okumak kadar zor iş yok. İmam-ı Azam bir rekatta hatmediyordu anlasana. Hazreti Osman radıyallahu anh bir rekatta hatmediyordu anlasana. Şimdi ondan sonra İmam-ı Azam kimmiş falan bizim ilahiyatçıların lafları bunlar işte. Ondan sonra bir tebareke oku namazda desen durumunu bir seyret hele. Hele bir durumunu seyret. Yasin hele. Ne kadar zor. Şimdi eğer ki sen ayağa kalkıp da okusan, tavafta da böyle Kur'an'ı açarlar, ayakta tavaf ederken okurlar falan, caizdir. Kur'an okumak tavafta caizdir. Ona bir şey demiyorum da. Yani ayakta olmak kurtarmıyor burada. Namazın kıyamında beni okuyordu diyor. O zaman ne oluyor? Ayağa dikilmiş oluyorsun. Ayağa dikildiğin için o iki ayak mezarda da upuzun yatıyorsun. Ayağın böyle. Azap da meleği geliyor. Ayak tarafından. Her taraftan geliyor. Her taraftan birisi kurtaracak. Her taraftan kurtaran bir amelin varsa kurtulacaksın. Bir taraftan delik buldu. Azap meleği çakar. Bir tokmak vurur, kabrin ateş dolar. Altı tarafı da koruyup kollamak, zikirlerle, surelerle, salih amellerle muhafazaya almak lazım. Allah cümlemizi şu hıfız kıldığımız hıfız namazı hürmetine azabından da muhafaza eylesin. Amin. Tabii onun unutkanlıktan, Kur'an'ı unutmaktan birçok hıfız koruma demek. Ama hıfız koruma bu büyük bir kelime. Bu korumanın içine Rabbim bizlere fazl-ı keremiyle kurban olduğum Allah'ım azabından, gazabından, özellikle kabir azabından da tebareke-i şerifeyle ve Yasin şerifiyle ve Duhan şerifiyle ve Secde-i Şerif suresiyle, Sure-i Celilesiyle ve Hazreti Kur'an okuduğumuz hatimlerimizdeki bütün Sure-i Celleler hürmetine bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ya burada Mülk Suresi 133, bu biraz sağdan soldan, ben onu tam anlamıyorum da. 135'ten başlamış herhalde. 134'lerde, 133, 134, 135. Evet, öyle gidiyor. Dünya kadar hadis-i şerif var burada. 133'ten ilerisi. Sağdan gidiyoruz ya, yani Kur'an'ın şey sayfaları. 133'ten ilerisinde zikrediliyor. Şimdi, öyle niyet ettim. İnşallah iftardan evvel sohbet olur. İftardan sonra da siz de abdest tazelersiniz falan. Yatsı ezanla hemen camiler ezan başladığı anda namaza başlarız. Ha böyle de okursam, şimdi inşallah böyle okuyabilirim. Böyle okursam seri biraz okur. Hedir dendiği şu. Müjdeyi şuradan aldım. Ben hep biraz daha yavaş okursan sevabı çok olur, onda şüphe yok. Ama o hadis-i şerifte buyuruyor ki efendim tertil şartı var mıdır? Yani yavaş yavaş tane tane okuma şartı var mıdır bu müjdelere nailiyet için? Cevabında buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hedran ev tertila. İster seri okusun, ister tertil üzere okusun. İkisinde de aynı muhafaza vardır diyor. Onun için bu gece biraz yani idare ettim sizi de ha. Yoksa kitapta görmesem ben alışmamışım o işe. Ama müjdesi aynıdır. Yalnız hızlı okuyayım derken metleri çekmeleri riayeti şarttır. Makrajlar, harflerin çıkış yerleri şarttır. Hiçbir harfi yutmayacaksın. Bir harfi bile eksik edersen o suredeki nurdan mahrum olursun. Çünkü onun nuru vardır. O nurun, her harfin bir nuru vardır. Bir harfi eksik etsen, yutsan, kaynatsan, hızlı edeyim derken o harfin nuru eksik olur. O nurun eksik olması seni orada sıkıntıya sokar. Onun için bak hiçbir harfi eksik etmeden ondan sonra metlere riayet edeceksin. İşte muttasıllar 2'den aşağı düşmez. Munfasıllar 1'den aşağı düşmez. Metli lazımlar 3'ten aşağı düşmez. Buna riayet edeceksin. Buna riayet etmezsen o Allah muhafaza lanet eder Kur'an sana. Rubbe te'alilil Kur'an vel Kur'an yelan. Nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet eder. Bu tabii helalına inanmaz, haramına inanmaz. Esas mesele odur lanetin sebebi. Ama Hazreti Kur'an'ı böyle hafife alıp küçümseyerek böyle pat küt okuyanlar da ecirden de mahrum olur, günaha da düşer. El-ehzü bit-tecvidi hatmun lazimu ve men lem yücevvidil Kur'an'ı asimu diyor. Cezeri diyor herhalde bunu, İmam Cezeri. Yani büyük kıraat alimi. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Tecvidle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Kur'an'ı tecvitsiz okuyan günahkardır diyor. Kur'an okuyor, günah kazanıyor. Ama bir talebe yeni başlar falan öğrenmek için o öğrenme aşamasındakiler mafu olur yani. Ama şimdi sen ne zamana kadar mübarek adam? Beni şey yapamıyorum. O zaman kardeşim sen namaz caiz olacak kadar inna a'tayna ile kulü vallahi ile onun talimini, tecvidini öğrenirsin. Onunla devam edersin. Ne yapacaksın şimdi ben? Ya İzaz Yüzüle'yi de ezberledim. Ezberledin ama devirip gidiyorsun. Mübarek adam. Talim yok, tecvid yok. Anladın mı? İzaz Yüzüle'yi de okuyayım. Hele ki namazda olsa namaz da bozulur yanlış okursan. Zür dile dersin. Z'yi keskin yapmasın. Peltek Z okursun. Bilmiyorum. Ehrece diyeceksin. Ehrece dersin. Gitti. Yani olmaz. Onun için fazla surelerle de okusanız iyidir ama bu tehlikeden sakınmak için mutlaka en az iki sure, ya iki sure yapamıyorsan bir sure okuyacaksın. İnna e'atayna da aynı çıkaramıyorum abi. Ameliyat lazım aynı çıkartmak için. Ameliyat lazım. Diyemiyor adam ya. A diyor. A'atayna. A diye bir şey yok ya. Arapçada A diye bir şey yok. Ya E var ya A var. Burada da ikisi yan yana. Sorun burada. A. Türkçedeki ABC'nin A'sı yok, hiç yok. Onun İrab'tan mahalli yok. Latince'nin. Şimdi bu ikisi yan yana gelince ne oluyor? Ben bunu yapamıyorum. O zaman abi bari kul hüvallah'ı, o kul hüvallah'ta da ne kul hüvallah diyenler var. Aman ya Rabbi. Kul hüvallah kolay zannediyorsunuz. Samimi söylüyorum, namaz kılanların %90'ı Belki 95'i kul huvallah'ta kalır sınıfta. Kalır. O zaman ben size tavsiyem bir kul huvallah'ı alın. Bir sureyle kılın yani. Tek sureyle kılın. İkisini de onu okuyun. Niye? Öbürünü okuyup olmayacağına bari namazı kurtarsın hacı abi. O da ama o faziletinden, okuyamadığından değil. Yani ben diyorum okuyamıyorsanız talim tecvide bir hoca hafız de senin bu kıraatle namazın da olur. Ama hatim okuma meselesi işte çok sorun. Onun için hatimle kılmak hem Ramazan hem namazda hem hatimle hem de dinlediğin için hatim sevabı aynı eşit. Hem de hiçbir yanlış okuma şeyin olmuyor tabii hafız efendiler okuyunca. İmama uyduğun için mesuliyet de onda. Onun kıraatının ecri sende. Bu ne kolay bir şey ya. Hatimle kılmak, insanlar ne kadar tembel olsalar hatim terk edilmemeli diyor fıkıhta. Ne kadar tembel olsa kimse gelmese, zaten gelmese gelmesin. Bize ne, biz orada adam aramıyoruz. Kim gelirse kılarız. İki kere ben kıldırmıştım herhalde, öyle hatırlıyorum. İki oldu. İnşallah. Bu Ramazan böyle niyet ettim ama orada çok yavaş okunmaz yani. Çok yavaş bile okusan yani bir saatte bitiyor. Bir saatte bitiyor. Yani çok yavaş bile okusan. Öbür camilerde de zaten aman bir enderun teravihleri var mesela. Çekiyorlar, sallıyorlar, koparıyorlar arada bir kaside, bir ilahi, bir bilmem ne. Aynı saatte bakıyorsun hatimle kılan da bitiyor. O yani namaz arasında ilahi dinleyeceğine hatimle kıl. Yani o vakti madem vereceksin ama yok işte ayakta durunca böyle diyor, kaşınıyorum diyor, işte böyle bir şeyler oluyorum diyor. Böyle ilahi hoşuma gidiyor diyor, keyfim geliyor diyor bilmem işte, ne bileyim ben işte. Af Allah'ım ya Rabbim, ibadet nerede? Ama aralarda tervihe var. Yani o sünnettir. Tervihe demek kıldığın kadar oturmak sünneti var. Ama o neyle olsun? Salavat-ı şerifeyle, zikirle, Allahümme sallilerle bunlar sünnette var. Sahabe yapardılar bundan sonra. Hatta Mekke'dekiler, Mekke'deki sahabe ne yapardı biliyor musun? Her iki rekat arası bir tavaf yapardılar. Tabii. Mekke'de her iki rekat arası bir tavaf. Kaç rekat kılıyordular? 20 rekat. Hatimle. Hatimle iki rekat arasında bir tavaf. Medine'deki sahabe ne yaptılar bu sefer? Tabi'in, tebe-i tabi'inler. Dediler ki bunlar araya tavaf da koydu. Onun için bunları 20 rekat kurtarır, bizi 36 anca kurtarır dediler. Onlar da aynı vakti geçirmek için 36 kılıyorlardı. Sen 8 olur mu diyorsun? Zaten geçenlerde dedim kafamı karıştırmayın. Bak zam çıkar üzerine bak. Üzerine zam çıkar, 20'yi öpün başınıza koyun. Çünkü hadisler sahih. Kaynaklar sahih. Zaten hatim falan bitirirlerdi. Hem de tertil üzere aralarda da nafileler kılarlar. Mesela Medine'de şimdi 2 rekat kıldı hatimle. Hem de tertil üzere. O sonra arada o diyelim 10 dakika. 10 dakika dururlar. 10 dakikada ne yapıyorlar? Sizin gibi hurma yemiyorlar. 10 dakikada bizim millet limonata bile çıkarttı ya. Hatimle kılınan camilerde limonatalar da hazırlanıyor falan. Ya bir saat namaz kılıyorsun, ne limonatası ya? Desen ki 10 saat yani. Ve öyle hazırlamışlar, az daha yemek arası kurabiye dağıtacaklar bir şeyler. Hatimle kılıyorlar ya, çok büyük iş yapıyorlar falan. Sahabe ne yapıyordu? Namazı kılıyorlardı. Arada da ondan sonra diyelim 10 dakika kıyam oldu. 15 dakika 2 rekat kıyam oldu. O kadar duruyorlardı. Öbür imamın bir daha yani cemaatle kılmaya başlamadan. O arada ne yapıyorlardı? Hepsi nafile namaz kılıyorlardı. Kimisi tesbih çekiyordu. Zikirlerini yapıyorlardı. Ekseri sahabe nafile namazlar kılıyorlardı. Teheccüd, gece namazı. Ya ne doymaz adammışlar salih amelden ya. Ne doymaz adammış. Şu bizim vaziyetimize bak ya. Bir hıfız namazı kılsak millete hava atmaktan yanımızdan geçilmiyor. Ne kadar namaz kıldık biz bu gece ya. Amma da kıldık ya. Yarım saat ayakta durduk ya falan. Ne hava atmak. Ya yarım saat zaten bir rekatta duruyorlar. Yarım saat, bir saat bir rekatta duruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 saat, 4 saat kılıyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için İnşallah bu Ramazan'da böyle bir şey Rabbim yapabilmeyi bize nasip eylesin diye düşünüyorum. Gelirsiniz gelmezsiniz diye de hiç onu referanduma teklif yapmıyorum. Çünkü size alakadar etmiyor yani. Ben kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gelen olursa bereket, beraber olursanız bir cemaat bir cemaat sizin hürmetinize biz de kabul oluruz inşallah. Cemaatin sayısında 40'ı bulsak yetiyor mu abi? He? 40'ı buluruz herhalde. Zaten 40'tan aşağıysa kapatıp gideyim yani. Dükkanı kapatalım biz. Evet. Şimdi bu efendim kardeşlerim, Daniel Aleyhisselam'ın sohbetine başlamadan önce birkaç ilanım var. Birinci ilanım, İzmir'de bu önümüzdeki cumartesi akşam saat 19.30 yani 7.30, 4 Ocak cumartesi saat 19.30 Profesör Doktor İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunu tuttular. Kim tuttu? Hüseyin Avni hocamız tuttu. Efendim, İzmir Karşıyaka. Burada kadın yok diyor. Erkeklere mahsustur. Resmi hizmete mahsustur gibi oldu yani. Kadınlar gelemiyor. Kadınlar gelemiyor. Canlı yayını inşallah Lale Gül becerebilirse verecek. Bursa'da biraz bir şey oldu. Oldu. Trafoya kedi girmiş. Hakikaten diyorum. Ne geliyor? Her lafımı da gülüyorsunuz ya. Ya resmi var kedinin. Fesva mı koyayım şimdi kedinin resmini? Adamlar attı resmini, kedi orada duruyor. Böyle oturmuş. Abi bunlara niye giriyor bu TEDAŞ'ın şeyini? Bu kedinin, tamam hava girsin kedi girmesin. Bunun bir sistemi yok mu ya? Hava girsin kedi girmesin. Hani kapatamıyorlar, hava lazım, anlıyorum da. Hakikaten kedi girmiş. Bunları da bizim Bursa'daki Ercan Efendi kardeşimiz diyor ki nazar duası yapın. Bursa'daki külliye çok nazar değmiş. Mübarek sen kedinin girişini açık bırakırsan nazar da nazar değmeye gerek yok ki ya. Neyse Allah nazardan muhafaza eylesin. Ama buradan ona selam söylüyorum. Şey de bitmemiş daha bak oradaki işler. Neydi? USB miydi? Ne dedi? UPS midir? Gavurcaları yanlış konuşabilirim. UPS müpiyes bak eksik. Onun için 5 dakika Ceryan hemen geldi ama benim sohbetim televizyona 5 dakika en az ara vermek zorunda kaldı. Çünkü UFES dedikleri nane neyse o nane Bursa'da hala kurulmamış. Bunlar bize yakışmıyor. Bunlar bize yakışmıyor kardeşlerimiz. Burada kim eksik yapıyorsa bunu ortaya çıkaralım. Lale Gül'deki mi eksik bilgi verdi? Oradaki mi anlamadı? Anlayan mı dinlemedi? Bunlar olmaz. Bak Müslümanların hakkı hukuku var. Orada 5 dakika üzülüyorlar yani insanlar. Bunu yapmayalım kardeşim. Bu Allah'ın dini meselesi, ciddiyet ister bu. Sohbet ilimdir yani, dindir yani. Bu olmaz yani. Bak şimdi üzüldüm ben. Ama hiç imkanı yok. Tamam mazursun. Ama UPS müpiyes bilmem nesi olsa mesela bizim Lale Gül'ün Bağcılar'da da devamlı ceren kesiliyormuş. Yayın kesilmiyor. Neden? UPS dedikleri naneden işte. O onu işte hemen devreye sokuyor bilmem ne. Şimdi yani İzmir'de de yani kadınlar da mahrum olmaz, siz de mahrum olmaz inşallah. Katılımcılar demişler. Şimdi İhsan Şen Ocak Hoca Efendi gelecek inşallah. İhsan Hoca Efendi bir konuşma yapacak. Konu ümmetin iman ve İslam'ı nasıl tahrif ve tahrip ediliyor? Bu ümmetimizin imanı ve İslam'ı nasıl tahrif? Tahrif ne demek? Döndürülüyor, değiştiriyor. Tahrip de harap ediliyor. Bu hususta İhsan Şen Ocak Hoca Efendi bir konuşma yapacak. Ondan sonra Hüseyin Avni Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin yetiştirdiği en büyük ulemadan, en büyük ulemadan, Efendimiz'in çok himmetini almış, hadis ilminde mütehassıs, birçok ilimde, yani şu anda ilahiyattaki hiçbir akademisyen, proflar, doçlar, yardımcı doçlar, neyse yardımcı da kalktı şimdi, efendim yardıma lüzum yok, hepsi dümdüz, kardeşim bunların hiçbiri ne hadiste, ne tefsirde, ne fıkıhta, ne ilmi kelamda, ne tasavvufta Hüseyin Avni Hoca'nın eline su dökemez. Elhamdülillah. Allah onu bize bağışlasa. Amin. Allah ona hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet, ömrüne bereket. İhsan Hocamız da biliyorsunuz bu ilahiyatların taslihi, islahı hususunda çok büyük emekler sarf ediyor. Allah'ım onu da beraber hayırlı uzun ömürlerle muammer eyleyip, amin, kem gözlerden, şerlerden, nazarlardan muhafaza eleyip maddi manevi her sahada imkanlarını ziyade eylesin. Amin. Amin. Hüseyin Avni Hoca Efendi büyüğümüz de bir sohbet yapacak. Cevat Karadağ Hoca Efendi Adapazarı'ndan gelecek. O bir açılışta bir dua yapacak veya açılışta bir konuşma yapacak. O da kıymetli Hoca Efendi kardeşimiz, Efendi Hazretlerimizin orada yetiştirmiş olduğu vazifelisi. Cübbeli Ahmet denen nane de neyse ne nane molla ise işte o da bir konuşma yapacak. Böylece konuşmalar bölüşülecek. Bir birlik tesisi bakımından özellikle gençlere yönelik itikat bozuklukları, din düşmanlarına karşı nefretin efendim artması, muhabbet edilmemesi, işte efendim ekseriyet kaidesine gidilmemesi, nerede çokluk orada nokta nokta meselesi, yani bunların çoğu böyle diyorsa böyledir değil, tek de olsa ehl-i sünnet hak olan odur meselesi, bu gibi konularda konuşmalar yapılacağı efendim kararlaştırılmış. 4 Ocak Cumartesi saat 19.30'da efendim Karşıyaka'da, bizim sitede zaten açık adresini yazar. Ondan sonra efendim, ama Ercan Efendi, bak Ercan Efendi Allah için Bursa'da bütün işimizi o görüyor. Yük onun sırtında. Yardımcısı çok yok. Yardımcısı yok, onun için bütün yükler onun sırtında. Şimdi Hayder biraz oraya el attı. Bursa çok güzel bir sohbet yeri. Hayder de el attı. İnşallah şimdi artık Hayder de bu işe ilgilensin. Çünkü onu tek başına yapacağı işler değil. Bazı şeyler maddi oluyor, efendim cihaz oluyor, şu oluyor bile. Adamcağız ne yapsın? Canı çıktı bu kadar hizmet ediyor. Allah onu da efendim nazardan muhafaza eylesin. Orada külliyemizde muhafaza eylesin. Buradaki bütün derneklerimizi, vakıflarımızı, ehli sünnetin bütün kurumlarını şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Ondan sonra 5 Ocak Pazar günü saat 14'te efendim Salihli, Manisa Salihli çok istedi. Ben de onlara 2 ay evvelden söz verdim. Sonra da bu hastalıklarım oldu. Öyle bir ağır haplar aldım ki 2-3 gün hiç kendimde değil idim. Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum, okuyorum, okudum mu, okumadım mı, kıldım mı, kılmadım mı, tamam kılıyorum, cemaatle kılıyorum hep zaten de. Ama yani beynim gitti. 3-4 gün o hale düştüm. 1-2 gündür o hapı bıraktık. İşte o tabii boyunla ilgili bütün bu sorunlar gelişti ama mecbur, ödemler var, şunlar var, bunlar var. Doktorlar da tabii çok ihtilaf ediyor biraz. Bu noktada yani yok elhamdülillah, şimdi yarın yine şeyim var. Elhamdülillah, inşallah daha olmaz inşallah. O ödem çok şey yani, kanama yapmış ve ödem dolmuş. Onun için beynim akıyordu böyle, hiç durulmuyor ağrıdan. Öyle şeyler geceler boyu çektim. Ama elhamdülillah şimdi ben de, onları çok üzülüyorlardı. Ama inşallah ben de biraz sağlığım olsa size harcarım. Kime harcayacağım ben? Kime harcayacağım? Onun için Salih'deki kardeşler de üzülmesinler. 5 Ocak Pazar günü saat 14'te yani öğle namazını müteakiben Barış Mahallesi İzmir asfaltına 3 kilometre Yeşilçam Kır Düğün Salonu, büyük yani 2000-3000 kişilik, kadınlara da yer ayrılmış, erkeklere de yer ayrılmış. Onlar da sizi sohbete davet ediyorlar. Orada tek ben tabii sohbet yapacağım. Diğer hoca efendilerin başka vazifeleri var. Ben oraya söz verdiğim için onları bağlamıyor tabii benim sözüm. Bunu da duyurmuş oluyoruz Manisa Salihli'de. Allah'ım sıhhat afiyetle, feyizle, bereketle tesirler halk eylesin. Amin. Selametle dönmek, size kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bir de Avrupa'daki benim belki yüzlerce sohbetim var. Fakat bunlar maalesef işte bizim Lale Gül de antika tabii. Orada da arşiv sorunu var. Hiç çalışmamış, edilmemiş arşiv. Şimdi Avrupa mıdır, yerli midir, Avrupa neresindedir, Frankfurt'ta mıdır, Berlin'de midir, Viyana'da mıdır, Fransa'da mıdır, Belçika'da mıdır? Bunların hepsine ben sohbete gittim. Almanya'yı karış karış dağ bayır gezdim. 2000 öncesi. 2000 öncesi burada her hafta sonu 3 sohbet yapıyordum, geliyordum. Cumartesi, pazar. 3 sohbet yapıyordum, dönüyordum. Senelerce. Bu sohbetlerin çoğu şimdi, bunların o zaman burada yokken bile orada video, tabii teknoloji gelişmiş olduğu için hep çektiler. Kiminin gittim Fransa'nın dağında, dağının bayırında, öyle 5 saat yollar gittik. İhvan'ın sünnet düğünü var diye. doldurmuş oraya cemaati, sohbet yaptık. E şimdi o adını sorsan, adını da bilmiyorum. Yeşillik, dağlar, ider taraf. E şimdi bu kardeşlerimizin hepsine rica ediyorum. Bunlar ümmetin malıdır. Sizin merasiminiz de olsa, gerçi öyle merasim bir iki tanedir, sohbete gittim. Geri kalan milli görüşün bütün derneklerinde, bütün camilerinde sohbet ettim. Efendim, Bremen mızıkacılarına kadar gittim ya. Yani neyse, mızıkacılığa gitmedik tabii, mızıkacılardan bir sene yani. Bremen'e bile gittik yani bir senesi. Teravih'den evvel sohbet ettim. Her yerde ettim, yüzlerce. Bu sohbetlerden Allah rızası için ümmet şuuruyla bu insanlar da istifade etsin. Her konuşulanı bir daha konuşacak ömrüm kalmadı. Bu kadar ayet hadis okumuşum. Bunlardan elinde bulunanlar, işte onlar biliyorsun vehase mi dönüyordu eskiden, böyle takoz gibi kafana vursan kırar falan, böyleydiler. Öyle de olsa, o şekilde olsa, onu yeni sistem CD'ye çekemez adam, çekemez, yaşlıdır kadın erkek, çekmesi lüzum yok. Eski sistem de olsa, yani orada bende de kalsın hatıra, tamam kalsın. Oradan ne olacak, bir euro, iki euro değil, bir tane çoğaltırsın oradaki bir Avrupa'da kolay bu işler, herkes biliyor bu işi yani. Bir tane çoğalt. Biz buraya, efendim, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Halit Caddesi, No 66 yani bura, Haydar, Fatih İstanbul, bu adrese postayla, internetten yükleme işleri zor iş, teknisyen işi yani şimdi. Onu herkes beceremeyebilir. Ama mail adresine ben göndereyim, ben onu da biliyorum diyorsa zaten cübbelahmethoca.com.tr'de orada bulacak onu. Ama biz bu Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Halit Caddesi, No 66, Fatih İstanbul adresine Allah rızası için, ümmet hakkı için, bu kadar insanların istifadesi olsun, onların evinde çoluk çocuğu kıracak edecek, kaybolmuş belki de bazıları da, ellerinde var ise benim sohbetim, buraya postalasınlar. Allah onlardan razı olsun. O sohbetlerin dinlenmesinde, elimizde mevcut olmayan yeni bir sohbet dinlenmesinde ne kadar insan hidayet bulursa sevabı ona da yazılsın. Çok büyük bir hayırdır. Aynı o vaazı kendi yapmış gibi. Neden? İlmi ehlinden gizleyen men ketteme ilmen an ehli. Şimdi bu Müslümanlar, bu Lale Gül dinleyenleri ilme merak mı? İlmin ehli mi? Allah için seviyorsunuz, istiyorsunuz. Sen diyor, kim ilmi ehlinden gizlerse elceme, bu en sahih hadislerden, elceme Allah'ım el kıyamet bil cami minnar. Allah onun ağzına cehennemde ateşten gem vuracak. Yani şimdi cehenneme girecek demiyor ama ateşten gem nerede vurulur? Cennete gidenin ağzına ateşten gem vurulur mu kardeşim? Hadisi anlıyor musun? İlmi ehlinden gizleyene kıyamet günü ateşten gem vurulur. Onun için tabii ki müsait olmayan, hasta, özürlü, adam mazereti var, gücü yok, kimsesi yok, onları konuşmuyorum. Ama gücü imkanı olup da bu ilimleri ehlinden gizlemeyin. Ben size oralara bu kadar geldim, bir kimseden bir kuruş, bir euro, bir mark, o zaman mark zamanıydı, bir mark sohbet parası almadım. Allah için geldim. 10 senemi oralarda efendim infak ettim. Onun için sizden de bugün bunu istemem en doğal hakkımızdır. Ümmet olarak hepimizin hakkıdır. Sizin adınıza da. Siz de istiyor musunuz? İstiyoruz. Yani çünkü çok yeni sohbetler bulursunuz orada. Bir de eski görüntüler ama olsun. Bunlar tamam. Almanya'da bu Ander ne ya? Ander Rehinberger. Ben bunları gavurca okuyorum. Abi biz bunu paylaşalım. Ben şimdi okuyorum ama bizim Lazca'da, bizim Karadeniz'de Ander başka bir şey derler. Ander, Rehinberger, Herder, Heyde, Meyde 5. Ne bileyim ben abi. 47.475 Rehinberg'de kitap fuarı var. Bu hafta pazar gününe kadar devam ediyor. Lale Gül Yayıncılık orada. Yani bizim Lale Gül yayınları, benim kitaplarım. Benim kitaplarımın hepsi şu anda Almanya'da fuara katılmış. Orada bulunan bütün kardeşlerimiz, ilgili olanlar, merağı olanlar, işte efendim ulaşamıyorum, adresime gelmiyor diye dolu şikayet geliyor bana yıllardır. Şu anda oradaki fuarda, Lale Gül Yayıncılığın fuarında kitaplarımız temin edilebilir, iştirak edebilirler bu kitap fuarına diye. Bunu da duyuruyoruz. Çünkü neden? Sonra üzülüyor adam. İstiyor bir tane. Orada diyor bak hepsini birden alacaktım kolay. Arabam fuarın orada. Koyacaktım arabama. Bu imkan senelerde bir oluyor. Her zaman olan bir şey değil. Onun için Müslümanlar istifade etsinler. Orada biliyorsunuz yollar şey değil yani. Birbirine gitmek gelmeler çok kolay. Biz mesela çıkıyorduk bir vilayetten, Frankfurt'tan çıkıyoruz, bilmem gidiyoruz. Efendim, işte Viyana'ya gideceğiz bilmem ne. İşte akşam orada sohbet ettik, öğlen buraya geliyor sohbete falan. Ben de bilmiyorum tabii, arabayla gidiyoruz diye, arabaya da biliyorum falan. Dedim, kaç kilometre? Bir şey değil, çok yakın falan. Ne yazayım? 700 kilometre diyorlar. Allah Allah diyorum, susuyorum, oturuyordum, ne yapayım? Yani orada 700 falan çok normal. Anlıyor musun? Sen köye gidersin. Onun için oradaki imkanlar var yani. Gidebilirler inşallah. Rabbim ilimlerden, kitaplardan istifade tesir nasip eylesin. Amin. Şimdi Allah-u Teala ve Tekaddes Rabbimiz İsra suresinde buyuruyor ki Estaizu billah. Meselenin başından bir özet yapayım. Oradan kaldığım yerden bitireyim inşallah. Bu ders geçen dersin ilgili bölümünün bir kısmı başına konmalı, bir kısmı sonuna. Onu da uyarlarım ben, ayarlarım. Ona göre Danyal Aleyhisselam dersi tek ders olarak atılır siteye inşallah. Estağfirullah ve kadayna ila beni İsrail'e fil kitap. Bunu toparlı konuşacağım. Çünkü ilk dediğim konu da şundan geldim. Oradan oraya, oradan oraya geçtim. Önümüzdeki şu sözlerimi vereyim, bitireyim size. İşte kıyamet alametlerini de bitirelim. Ondan sonra şöyle bir şey, çeşni yapalım. Mesela bir ders kebair günahlardan yapalım, ayda bir. Bir ders Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan yapalım. Bu çok önemli, bütün Kur'an-ı Kerim. Bak senin kalbine sebat vermek için peygamberlerin kıssalarını sana anlatıyoruz diyor. Yusuf suresi için ne diyor? Nahnu nekussu alek ehsen el kasas. Kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz diyor. Yani bütün Kur'an lekad kâne fî kasasîm ibretül lilül elbâb. Aklı halis olanlar için, iman aklı çalışanlar için peygamberlerin kıssalarında çok büyük ibretler var. Acayip insanın imanı coşuyor, taşıyor. Allah'a güvenci, tevekkülü artıyor. Amerika'dan, Rusya'dan, İsrail'e het diyesi geliyor. Çünkü neden? Allah Teala onlara nasıl yardım etmiş? Biz de doğru Müslüman olsak bize de edecek. Yani onun için bu şuur çok azaldı. Sohbetin başında öyle girdim konuya. Allah'a güvenme azaldı. Biz artık yavruların elinde böyle kaldık pısırık vaziyette. Allah bize nasıl yardım etsin yani falan. İşte peygamberlere nasıl ettiyse öyle edecek. Ama işte onlar gibi takvaya riayet edersek. Ya peygamber gibi amel edemeyiz ama benzeyeceğiz. Onun için bir hafta mesela kıssa dersi yapalım. Tefsirden. Enbiya-i Azam Hazaratı'nın. Kur'an-ı Kerim'de geçen en az 25 tane peygamber ismi var. İki de ihtilaflı var. Lokman-ı Hakim ihtilaflı. Ama onu da ekle. O zaman en az 27 ediyor. Sırf Kur'an-ı Kerim'de geçenler açısından efendim. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyenler de çok işte. Ermiye aleyhisselam, Şahiye aleyhisselam, Hizkül aleyhisselam, İşmevül aleyhisselam, İşa aleyhisselam, Şa'ya aleyhisselam. 224 bin! Onların çoğunun da minum men kasasna aleyke ve minum men lem neksus aleyk. Onlardan kiminin kıssalarını sana anlattık Kur'an'da, kimini de sana vahyetmedik. Bazılarının da kıssalarını sana beyan etmedik diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bütün peygamberlerin tarihçeleri bildirilmediğini bu ayet söylüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tanımadığı bir peygamber var mı? Görmediği bir peygamber var mı? Görüşmediği, buluşmadığı bir peygamber var mı? Niye yok? Çünkü Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'da bütün peygamberler İsa aleyhisselam bu zamana kadar hiç ölmediği için o tamamen aynı dünyadaki bedeniyle geldi. Diğer Enbiya-i Azam'ın ruhlarını Allah bedenlere büründürdü. Aynı dünyadaki hallerindeki bedenleriyle geldiler. Yani ruh zaten dolaşmıyor mu? Dolaşıyor. Ruhlar diri değil mi? Diriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyeti gelmiyor mu? Ruhu gezmiyor mu? Ha ama şimdi bedene büründürse onun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bu meclisten şahittir, hazırdır. Birçok zikir meclisi, salavat meclisinde bulunur. Bunlar zaten hadis-i şerifler var. Ben duyuyorum, görüyorum. efendim şahit oluyorum, bana arz ediliyorsunuz, gösteriliyorsunuz. Ama şimdi burada eğer onu bedeniyle temessül ve teşekkül ettirse, o zaman bazı evliyaullah uyanıkken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i açık gözle, kafa gözüyle gördü mü? Gördü İmam Suyuti'yi, gördü kaç kere, on sonra diğer birçok ulema evliya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i uyanık görüştüler. Bu mütevatir, sahabe olmaz. Sahabe olmaz o vefattan sonra. Ama burada Miraç'ta aynı bedenlerine büründüler. Ruhaniyet beden kılığına bürünerek geldiler, namazı kıldılar. Onun için hepsini tek tek gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem'den gizli kalan bir şey yok. Ama tarihçi hayatlarında bazılarını anlatmadık diyor. Yani çünkü hayatları, yaşadıkları, düşmanlarıyla, şerli kavimleriyle yaşadıkları çok hadiseler. Bir peygamberin hadisesi ömrümüz yetmez onun yaşadıklarına ya. Nuh aleyhisselam 950 sene. Sen 950 senede onun çektiklerini kaç dakikada anlatabilirsin ya? Bizim ömrümüz yeter mi 950 seneyi konuşmaya şimdi? Onun için tabii siyerlerde, megazi eserlerimizde, hadis-i şeriflerde geçtiği üzere beyan ediyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimede buyuruyor ki, وَقَضَيْنَا biz karar verdik ve bu kararı bildirdik. اِلَى بَنِي İsrail, İsrailoğullarına. İşte bu gibi şeyler yapalım. Yani bu gibi kıssalar yapalım. Bir ders, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek gibi bir şeyler. Böyle ara ara değişik değişik bir sistem kurarız inşallah. Önümüzdeki yıllarda bu dersleri sürdürürüz inşallah. Nerede? Fil kitap. O kitapta. O kitap hangi kitap? Tevrat. Allah Teala Tevrat'ı Musa aleyhisselama indirdiği zaman Tevrat'ta ne yazdı? Yazdı ki Tevrat 1 milyon ayet idi. Bu ayetlerde senden sonra işte yerine kim geçecek? Kim geçti? Harun aleyhisselam bir sene vefat etti. Önce vefat etti. Yuşa aleyhisselam geçti. Yuşa ibn-i Nun aleyhisselam geçti. O fethetti Mescid-i Aksa'yı. Musa aleyhisselama nasip olmadı. Dolayısıyla işte Yuşa aleyhisselam geçecek. Ondan sonra onun çocuğu şu, ondan şu peygamber, ondan bu peygamber, ondan şu peygamber. Bütün bu binlerce, on binlerce gelecek nebilerin hepsi bildirildi. Bu nebilerin hükümdarlarla hangi hükümdar döneminde yaşayacakları? Mesela bir tek Davud aleyhisselamla Süleyman aleyhisselamla mülkle nübüvvet birleşti. Yani hem kraldılar, yani kral derken padişahtılar diyelim. Kral lafı gavurca yakışmaz. Onlar bize ağzımıza yakışmayacak laflar. Sultan, melik, hükümdar bu laflar yakışır. İdiler. Aynı zamanda da Nebi Zişan peygamber idiler. İkisi. Bu ikisi dışında Beni İsrail'deki 124.000-224.000'in de çoğu da onlarda gönderilmiştir. O Musa aleyhisselam'dan sonra İsa aleyhisselam arası. Çünkü bazı dönemde 1000 tane peygamber aynı anda yaşamıştır. Her köyde bir peygamber var. 1000 peygamber aynı dönemde yaşamıştır. Onun için 124.000 oluyor. Yoksa böyle biri ölüp biri gelse şey yetmez ona. Yani ömür yetmez. Çünkü Musa aleyhisselam'la İsa aleyhisselam'ın arası kaç sene? Anladın mı? Olsun 2000 sene. Yani 2640 de senin demene göre konuşuyorum da hocam yine bak hocam sen. Musa aleyhisselam'dan efendim. Çünkü bu siyer işleri kafa karıştırır. Tarihler önemlidir. Ama tam tespit yok da aşağı yukarı takribi bir rakam. Sen şimdi 2000 küsur senede 50 senede bile bir, o zaman da uzun yaşıyorlar. Uzun da yaşadığını bırak. 50 senede bir peygamber geldiğini düşünsen bile efendim bu 100.000 rakamları peygamberin gelmesi biri gidip biri gelse asla mümkün gözükmüyor. Onun için bir dönemde 1000 peygamber bir yerde, yani bir kariyede yani bir diyelim ki Kudüs. Kudüs ve havalisi var 1000 tane Nebi Zişan. Onun için bu 2000 sene gibi bir dönemde ne olmuştur? Bir rivayet 124.000, bir rivayet 224.000 Nebi. Bunların hepsi Beni İsrail'in Nebisi değildir. Ama ekseriyeti. Çünkü bunların haricinde kalanlar. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Bunları da Allah'ın bildirmediklerim de var diyor. Yani hallerini, kıssalarını. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor? Hindistan'da diyor, bazı kabirlerde nur görüyorum. Bu şey, yerleri böyle tarla, nurlar görüyorum diyor. Sonra o kabirleri ziyarete gittim diyor, keşfettim diyor. Hindistan'a yani çok evvel işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar evvel kaç? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaten peygamber yok. İsa aleyhisselam'la arasında da peygamber yok. O zaman İsa aleyhisselam'dan evvel olduğuna göre 2000'den geri git. Çok peygamber gönderilmiş buyuruyor. Onun için o peygamberleri biz işte ziyaret ettik. En son kaç kere Hindistan'a gittim. Artık dedim mutlaka gideceğiz. Ne kadar yorulsak da gittik. Uzun uzun size resimlerini paylaştım dergide, resimlerini, kabri şeriflerini. İmam-ı Mazze orada enbiya kabirleri olduğunu keşfetmiş. Sonra torunları dediler 60-70 sene değil yakında kabri şerifleri düzeltelim derken falan işte boyları da tam belli değil. Buradan kapıya kadar. Buradan kapıya kadar o zamanlar uzun oluyordu insanlar. Ondan sonra birinin mübareğin ayağı çıkmış. Birinin başı çıkmış. Hepsi sapasağlam duruyor. Peygamberler çürümezler haşa. Asla çürümezler. Daha yeni kazılarda İmam-ı Mazze'nin torunları Hindistan'da bize anlattılar. Bazıları açıldı dediler yani. Çünkü çürümemiş. Nasıl çürümeyecek? Çünkü peygamber olursa tabii çürümeyecek kesin. Evliyada çürümeme şartı yok. Çürüyebilir, çürümeyebilir. Peygamberde çürümeme garantisi var. Hadis-i şerif inna Allah harrama alel ard en te'kule ecsadel enbiya. Allah toprağa peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı. Böceklere de haram kıldı. Canavarlara da haram kıldı. Mesela kurt gelse seni eşelese taze ölü diye seni yer. Taze ölü diye yiyebilir seni misal. Aç kalır, aç kurt gibi derler ya işte kar yağar bilmem ne aç kalır gelir seni yer. Ölüyü de eşeler. Ama bir peygamberin beden-i şerifini salavatullahi ala nebine alim ve cümayin hiçbir mahluk, hayvan, hiçbir yırtıcı asla dokunamaz. Hadis-i şerif sahihtir. Ebu Davud olacak. Dolayısıyla burada yani peygamberlerin hepsi Beni İsrail'den değildir. Çünkü bak Hindistan'dakiler nasıl Beni İsrail'den olacak? Beni İsrail'in sahası belli. Kudüs ve civarı, Mezopotamya buralar tamam. Yani buralarda gene çok buralarda değil yani işte Harran, Babil, Irak o bölgeler o zaman mamur alanlar olarak geçiyor. Şimdi Tevrat'ta Mevla hepsini yazmış. Bu iki peygamber dışında da hiçbir peygambere mülk ve saltanatı birleştirmemiş nübüvvetle beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teklif etti bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz tevazu'yu seçti. Hazreti Cibril de karşısında duruyordu. Hazreti Cibril'e böyle bir fikir gibi danıştı, istişare yaptı. Hazreti Cibril tevazu tercih et gibi bir işaret yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben kulluğu ve rasullüğü tercih ediyorum. Yani rasullüğün yanında sıfatım ne olsun? Abdühü ve rasulühü, kulluk olsun. Yani bundan dolayı mülk ve saltanat zaten bana yakışmaz buyurdu. Onu ihtiyar etmedi. Etseydi zaten bütün dağlar altın olup peşine akacaktılar. Onun ne devletine, ne saltanatına, ne malına, mülküne, dünyada kimse yetişemeyecekti. Fakat şimdi Beni İsrail'deki her padişahın, hükümdarın, İsrailoğullarında yanına Allah Teala mutlaka bir peygamber görevlendirdi. Çünkü neden? O padişah devamlı o peygambere soruyordu. Düşman geldi, şu oldu, bu oldu, Kudüs işgal edilecek. Hemen o peygambere vahiy geliyordu. Beni İsrail'in peygamberlerine özel işlerde çok vahiy geliyordu. Yeni bir şeriat gelmiyordu. Zaten yeni bir şeriat gelse ne olurdu? Rasul olurdu. Yeni bir şeriat gelmeyince ne oluyor? Nebi oluyor. Rasul ile Nebi'nin farkı budur. Her Rasul aynı zamanda Nebi'dir. Ama her Nebi aynı zamanda Rasul değildir. Dolayısıyla özel işler geliyor. Hani Efendi Hazretleri çok anlatır, Rubiyan tefsirine geçiyor ya, sana Allah 3 makbul dua verdi, 3 dua bir karıya gitti meselesi ben çok anlatırım. İşte bu gibi meseleler oluyordu. Özel vahiyler geliyordu. Mesela sen gece evinde bir nane yedinse, ona bildiriliyordu, o peygamber geliyordu, senin kapını çalıyordu. Sen şöyle şöyle yaptın. İstersen yapmadım demiyorum. Tövbe edeceksin, kefaretin budur. Allah sana bunu emrediyor, şu kurbanı keseceksin. Herkesle özel teke tek muhataplık. Daha mı iyi olurmuş bize de acaba ama bize gelmez abi. Bize her gün her dakika peygamber kapıya gelmesi lazım. Şunu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın. Ya biz durmuyoruz ki. Ha bu televizyon dizileri, internetleri seyredene peygamber yetişemez bunun günahlarına ya. Tövbe ya Rabbel Alem. Ancak Allah yetişir Celle Celaluhu. Yani Allah vahiy gönderirse peygamber de yetişir. Yani seri imalat. Şimdi bu o zaman bizi yine Mevla aramızda kalsın. Ben ahirette de örteceğim. Dünyada örttümse orada da rezil etmeyeceğim. Aramızda tevbe edelim. Günahınızı açık söylemeyin. Buyuruyor bize. Bize kolaylık etti. Çok kolaylık etti. Zaten ve duanım İsra'um. Benim ahir zamanda göndereceğim peygamberim Tevrat'ta, İncil'de sıfatı nasıl geçiyor? Onların ağır yüklerini kaldırıyor. Vel eğlâlelleti kânet aleyhim. Üzerlerindeki bukağıları, bukağı ne demek? Böyle tasmalar bukağı adama zor gelir. Elini ayağını dolaştırır, yürütmez. Eski ümmetlerde ağır yükler vardı. Amene Resulü'de ne dua ediyoruz? Rabbena ve la tehamle aleyna isran kemâ hemeltehu alellezine min kabrina. Bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri bize de yükleme. Çünkü o bizde işleri çok kolay etti. Yoksa mesela Beni İsrail'de bir uzvundan bir günah yapsan uzvunu kesiyordun. Elbiseye necaset bulaşsa elbiseyi kesiyordun. Yani olmuyordu. Şimdi mesela kapıda ne günah yaptığın yazıyordu. Bütün millete rezil oluyordun. Melekler yazıyordu kapıya. Bu hep de silinmez kudret kalemiyle. Onun için o yükleri bize, yani Rabbim bize çok rahmet etti. Rahmetellil alemin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine Allah'ım rahmetini tamamlasın. Amin. Hakkımızda nimetini itmam eylesin. Amin. Amin. Şimdi her peygambere hangi hükümdara hangi peygamberi gönderecek? Bunları böyle beyan etti. Şimdi Tevrat'ta diyor Beni İsrail'e şu hükmü bildirmiştim ki yani Musa aleyhisselam vasıtasıyla ondan ne kadar sonra geldi bu şimdi. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Siz iki kere yeryüzünde büyük fesat çıkartacaksınız. Yani çok fesat çıkartacaksınız ama iki keresi var ki misli yok. Çünkü çok peygamber öldüreceksiniz. Yani bunu Mevla onlar yapmadan evvel yapacaklarını bilir mi? Kader bundan ibaret değil mi? İlmi ezeli bundan ibaret değil mi? Benim ne yapacağımı biliyor, onu da biliyor işte. Sizin ümmetiniz o zamanki bütün alemlerden üstün kılınmış. Bizim ümmete kadar bütün alemlerden üstün ümmet onların ümmetiydi. Bütün peygamberler onlardan geldiği için. Kur'an-ı Kerim hep onlardan bahsediyor. وَاَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Alemler demek zamanınızda bulunan bütün insanlardan sizi üstün yaptım. Üstün yaptı da iyilerini üstün yaptı tabii. İyileri vardı çünkü. Devamlı peygamberlerin sahabesi bulunuyordu çünkü. Ama ekseriyet bazı iyi tarafta oluyordu. Bazen ekseriyet bozuluyordu. Bu sefer peygamberleri, alimleri de öldürmeye kalkıyorlardı. İşte burada da öyle oldu. İki kere siz yeryüzüne fesat çıkartacaksınız. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَّنْ كَب۪يرًا. Öyle bir kibir, öyle bir büyüklük, ululuk, yücelik taslayacaksınız. Ant ediyorum, yemin ediyorum, sizin kibriniz, yani büyüklüğünüz dağları geçecek. Azgınlık, zulüm, bagi, fücur, fısk. Her yol yapacaksınız. Her pisliği yapacaksınız. Ya anasıyla zina edenler vardı. Ondan sonra ne buyuruyor? Benim ümmetimde de olacak işte Beni İsrail. Yani ne yapmayan kalmadı ki artık görünmemiş. İçkiler, şaraplar, zinalar, cinayetler, gasplar. Yani şimdi bizde yok mu? Hepsi bizde de var şimdi. Allah hepsi bizde de var. İki kere olacak. Bu iki kerenin feyda cavadu ula ama birincisinin vadesi geldiği zaman ba'asna aleykum ibadellen evli besin şedid, sizin üzerinize harp gücü çok kuvvetli olan ordular göndereceğiz. Onlar da bizim kullarımız. Şimdi kimi göndereceği? Üzerinize dediği nereye gönderiyor? Kudüs'ün üzerine. Yani Mescid-i Aksa'nın üzerine. Meyt-i Makdis, Mescid-i Aksa, Allah'ın mabedi. Kabe-i Muazzama'dan sonra yapılmış ikinci mescit, Allah'ın en büyük mescidi Kabe-i Muazzama'dan sonra, yani aralarında 40 sene var. Adem Aleyhisselam Kabe'yi yaptı, ondan sonra Mescid-i Aksa'yı yaptı. Adem Aleyhisselam'dan böyle bir mescide diyor, ben diyor bize ait kullar göndereceğim. Bize aitten kastı nedir? Ben diyor zalim yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Bir zalimden öbür zalimden intikamını alır. Sonra öbür zalimi de öbürüne kırdırır. Sonunda hepsini birden kendi kırar. Zalim seyfullah fil ard. Zalim yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Bir zorbayı kaldırır, öbür zorbanın canını aldırır. O öbür o da onu da yendim diye artık zulmüne zulüm katar. Arsasına daha saha katar. Bütün mağburalar da benim oldu der. Öbürünü de gönderdim der. Ondan sonra hatta izâ ehezehu, ondan sonra Allah Teala kendisi de o son zalimden de kendi intikamını alır. Onu bir yakaladım, lem yüzittü, bir daha bırakmaz onu. Böylece zulümden dünyayı kurtarır. Yoksa biz evimize gidemeyiz şimdi. Hepimizi yatağımızda yatırmazlar. O kadar zalimlik var. Yani insanlar gaspçı ya. Elinden gelse seni benim her şeyimi alır giderler. Bir şeyimizi bırakmazlar. Çulumuzu bırakmazlar. Ama Mevla işte onu ona, onu ona, onu ona takıyor. Böylece aradan bizi selamete çıkarıyor. Hele dünyanın gavurlarını görmüyor musun? Bütün İslam yurdunu tam işgal ederler. Daha tam edemiyorlar. Neden? Onu ona vurduruyor, onu ona vurduruyor. Bir de bakıyorsun Rusya Amerika ile dalaşıyor, öbürü ondan bulaşıyor. Allah'ım zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Amin. Kafirleri, facirleri birbiriyle kahreyle. Amin, amin Allah'ım amin. Şimdi bizim kullarımız, çünkü neden? Kafir de Allah'ın kulu mudur? Kuldur. Zalim de Allah'ın kulu mudur? Kuldur. Şimdi efendim peygamberler Allah'ın özel kullarıdır. Niye özel kullarıdır? Çünkü Allah-u Teala'nın El-Hadi, hidayet eden isminin mazharlarıdır. Peygamberler hidayet yaratamazlar ama hidayet yolunu beyan etmek ve sebebiyet vermek bakımından Rabbimizin El-Hadi, hidayet edici ismi şerifinin mazharlarıdır. Peki zalimler Allah'ın nasıl kullarıdır? Çok özel kullarıdır. Çünkü Kur'an ne diyor? Lena, lena, bizim özel kullarımız. Yani öyle bir zalim ki dünyada öyle bir zalim yok diyor. Buhtu Nasar'ı göndereceğim diyor çünkü. Bu benim özel kulum diyor. Niye özel kulu? Allah'ın El-Müntekim, intikam alan diye bir ismi vardır. Bu ismi, bu intikamını kimle alır? Hak kulundan intikamını yine kul ile alır. İlm ile dün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Adam gelir küt kafana bir vurur ensene. Ne oluyor ya dersin, bir de bakarsın tabii vaziyete. Küçük küçük bir şeyse sıktan falan yaparsın. Ama bakarsınız mandut gibi, abi ne oldu ya falan, alttan alırsın falan. Kelleyi çok beğendim der, vurasım geldi. Konuş hadi bakayım. Aslında o adama o kelleyi Mevla beğendirdi. Çünkü sen oradan kim bilir hangi karıya baktın, kıza baktın. Tamam mı? Yan yan baktın orada birinin ırzına. Ondan sonra adamın bir de senin kelleyi beğendi abi yani. Ama şimdi bu adam burada haksız yere sana vurdu diye o adam mesul değil mi? Mesuldür. Allah mesul değildir. Kul mesuldür. Yani kul zulüm işler, Allah adalet işler. Allah sana bir zalimi musallat ettiyse yine adaletindendir. Çünkü sen hak etmişsindir. Bu ince bir sırdır. Kaderin bir sırlarındandır. Hiçbir başa gelende senin yanlışın olmadan olan bir şey yoktur. Ama o adam seni hak etmediğin kadar işi abartır, zalim olur. Bir de Allah'ın emriyle yapmıyor. Görünüşte bir Allah'ın emri yok orada. Şeriatın cezasını mı tatbik ediyorsun zaten? Onu devlet tatbik edebilir. Fert ferde tatbik edemez. Dolayısıyla o zalim olur. Şimdi diyor, ben diyor özel kullarımı diyor, siz diyor. Şimdi bu Tevrat'ta yazdı mı yazdı. Bu Tevrat yüzlerce sene, binlerce sene okundu mu okundu. Her gelen peygamber özel meselelerde hükümdara gelen vahiyleri, Allah'tan gelen kendine gelen vahiyleri, hükümdar hakkında gelen vahiyleri hükümdara bildirir, şahıslara bildirir, ümmetin işini yönetir. Ama şeriat bakımından hepsi de nereye tabidir? Tevrat'a tabidir. Çünkü hükümler değişmez. Namazları kaç vakitse, kaç rekatsa, oruçları kaç günse, helalları neyse, haramları neyse, o 2000-3000 sene zarfında İncil'e kadar hiç değişmiş midir? Değişmemiştir. Hatta İncil'le bile değişmemiştir. Çünkü İncil vaaz-ı nasihattan ibarettir. Bazı hükümleri vardır. Bazı farklı hükümler çok azdır. Zebur kitabı Davud Aleyhisselam'a verilen hiç hüküm ve fıkıh ihtiva etmez. Tamamı mevaiz ve nesaihten ibarettir. Yani nasihattır. Onun için Kur'an-ı Kerim'e kadar diyebiliriz. Tevrat-ı Şerif'ten sonra hüküm kaynağı olarak Kur'an'a kadar ana kaynak Tevrat olarak devam etmiştir. Hazreti Kur'an tümünü birden neshetmiştir. Bir müşterek hükümler yine olabilir, helallarda, haramlarda, ama tamamen müstakil şeriat gelmiştir. Müstakil şeriat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Şimdi bu Tevrat'ı bütün peygamberler okudukları için orada da görüyorlar ki iki kere bu millet bir fesat çıkaracak, ama ne zaman, ne vakit, bir şey belli değil. O arada daha Yahya aleyhisselam yok, Zekeriya aleyhisselam yok. Zaten Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam babası aynı dönem. İsa aleyhisselam zaten Yahya aleyhisselamın teyze oğlu, aynı dönem. Onlar aynı dönem. O dönemden daha önce bu. Yani herhalde 460 sene kadar falan bir zaman önce bu. Şaya aleyhisselam dönemi şeyden. İsa, Yahya aleyhisselam dönemlerinden 450-500. Bunlar takribi şeyler ama kitaplarımız da bunu beyan ediyor. Bayağı bir zaman farkı var. Bu o dönemde Sıddika diye bir hükümdar, yani Arapça bir kelime ama esasında onlardaki kelimelerin hepsi İbranidir. İbranidir. Dolayısıyla bu Arapça gibi gözüküyor ama Arapça değil yani. Yani Sıddika diye artık oradaki manası. Bir hükümdar var. Bu hükümdar mübarek bir zat, salih bir zat. Hükümdarlar da hep mübarek. Mesela işte şeyde anlatıyoruz, Calut Talut kıssasında da o zaman ne diyor? Talut hükümdar, melik tayin edildi. Halbuki normal bir aile çocuğuydu. Krallar soyundan da gelmiyordu. Hükümdar tayin edildi. Ama onun hükümdar olduğunu kime vahiy geldi? İşmevil Aleyhisselam'a, yani İşmevil Aleyhisselam'a geldi. Hep böyle. Ama her komutanın, hükümdarın yanında bir peygamber olur. O peygamber onu tehlikeden kurtarır. Yapacağını söyler, yapmayacağını söyler. Yanlış yapanları onunla ıslah eder. Der ki şu adam şuna zulmediyor. O onu durdurtturur. Peygambere gelen bütün vahiyler o hükümdarın ve o saltanatın ve o devletin düzenini temin için. Şimdi öyle bir şey olsa, şimdi öyle bir şey olsa yöneticilere Allah tarafından bir vahiy gelen bir zat olsa da o zatı dinleseler hiç yanlış yaparlar mı? Yapmazlar. Ama şu anda böyle bir imkan olmadığı için artık Kur'an'ı, sünneti ve el-ulema ve resul-enbiya, ehl-i sünnet uleması enbiyanın varisleridir hadis-i şerifince. Biz de ondan, o faydadan, menfaattan hali değiliz. Onun için Fatih Sultan oldu, Yavuz oldu, Kanuni oldular, değil mi? Çünkü ulema ve meşayihi dinlediler. Dinleyenler hep kazandılar. Dinlemeyenler hep kaybettiler. Mesela kim dinlemeyenlerden, kaybedenlerden biri? Kim oğlu kim? İşte Yıldırım Beyazıt. Mübarek adam. Emir Sultan Hazretleri onun damadıdır. Emir Sultan Bukhari Hazretleri Evliyaullah'ın kutuplarından dedi ki Timur'a karşı çıkma. Timur'a karşı çıkma. İstihareler çıkmıyor. Dedi. Yıldırım Beyazıt dinlemedi. Koca Devlet-i Aliye bitti, yıkıldı gitti. Yeniden devlet kuruldu Mehmet Çelebi bir daha. Yeniden devlet bir daha kuruldu. Bütün devlet gitmişti Osmanlı. Neden? Sen Yıldırım Beyazıt oldun tamam ama bu zat Allah Teala'dan ilham geliyor. Peygamberin mucizesi haktır, vahyi haktır, Evliyaullah'ın da kerameti haktır, ilhamı haktır kardeşim. Sen bir de soruyorsun niye laf dinlemiyorsun? Gördünüz değil mi? Bak ben onu da Fatih de misal veriyorum sana. Fatih buradan hep bütün paşalar haşu surların dibinden ta şurada hemen biraz ilerimizde şurada. Birkaç kilometre ilerimizde. Gönderiyorlar ya. Çandarlısı bilmem ne. Yani paşaların hepsi dediler ki ordu burada kırılacak. Bu fetih müyesser olmayacak. Çıkalım çıkalım. Gidelim gidelim gidelim gidelim. Ya dur bakalım dur bakalım. Akşemseddin'e. En son dedi ki bu ne zaman? Bir vakit söyle dedi. Mübarek durduramıyorum bu ağaları paşaları. Herkes kazan kaldıracak. Burada perişan olmuşlar. Bu kadar muhasara oldu. Tamam dedi. Girdi çatıra. Dua, dua, dua, zikir, istihare, secde, ondan sonra tamam. Şu gün işte efendim şu kapıdan efendim doğru saldırın bakalım. Allah'ın zile fethimi yosulacak. Gününü de verdi, saatini de verdi. Ondan sonra kapısını da söyledi. Ha. Hazreti Fatih o kadar ağayı paşayı dinleseydi İstanbul fethedilemeyeceği gibi, yani ondan sonraki gerilemeyi sen düşün. Bizans burada dururken nerede Osmanlı toplanabilirdi bir daha devlet? Ama o mübareği dinledi, bak İstanbul'u fethetti. Bütün meseleler ulemayı, Şeyhül İslamları dinlediğin sürece, çünkü neden? Allah'ın dinini ülül emir olarak alimler bilirler. Sen Allah'ın, ama nedir? Komutanlık ayrıdır, kılıç hakkı ayrıdır, harp taktikleri ayrıdır. Bunlara zaten ulema, evliya müdahale etmezler, dua ederler, himmet ederler. Siz dünya işlerinizi bizden iyi bilirsiniz. Hani ne kadar malzeme lazım, ne kadar efendim top lazım, silah lazım. Onlara da teşvik ederler. Çünkü ayetler teşvik ediyor. Silah hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Demez ki sen hep hazırlık yapma. Ben sana dua edeceğim, güm diye gireceğiz. Böyle bir şey Kur'an'da yok ki. Alim nasıl desin onu? Alimse demez onu. Onun için ulema geri bırakmadı. Hakiki alimler hep ilerlettiler. Milletimizi de, ümmetimizi de hep ilerlettiler. Allah onların bereketinden mahrum etmesin. Amin. Amin. İşte Efendi Hazretleri gibi zatlar. Efendi Hazretleri'ni de dinleyenler gördüm. Hep kazandılar. Efendi Hazretleri'ni dinlemeyenler gördüm. Yani dinlemeyenler derken siyasileri konuşuyorum. Siyasileri konuşuyorum. Yoksa adamın biri lafını dinlememiş. O tabii kaybeder. Siyasileri konuşuyorum. Dinleyenler gördüm. Çok kazandılar. Şehit oldular. Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyimiz gibi. Şehit oldular. Dinlemeyenler gördüm. İsimlerini söyleyemem. Çok kaybettiler. Dünyalarını, ahiretlerini kaybettiler. Ahiretlerini garanti konuşamam. Ahireti Mevla bilir ama yani başarı gözükmedi. Başarı gözükmedi. Ahiret hakkında nasıl konuşayım şimdi? Ama ulema, evliya dinlenecek. İşte Allah Teala'nın adeti böyleydi. Şimdi bu sıddıka denen melik, yani padişaha, Allah Teala peygamber olarak kimi tayin etmiş o zaman? Şa'ya aleyhisselam. Bu mübarek zat yönetti, yönetti, yönetti. Ondan sonra çok da hastalığa düştü. Yaralar çıktı vücudunda. Bu yaralar çıkınca, bunları nereden anlatıyorum derseniz, İmam Se'lebi adını duymuşsunuz. Bundan kaç sene evvel yaşamış? Yani 1050-1100 sene evvel. 1100. Düşün yani o kadar eski. Yani 427'de vefatı. Şu anda zaten 440'ı geçmişik yani. Düşün orayı. Binden geri git. Kitabına da Araysül Mecalis. Bütün tefsirlerin, efendim, bütün siyerlerin, megazilerin kaynağıdır bu mübarek eserde. Peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. Araysül Mecalis. Bu mübarek eserin adı. Bizim elimizdeki bütün Osmanlı'daki bütün kitapların kaynağıdır yani. Bu tabii Muhammed İbni İshak anlatıyor. Muhammed İbni İshak nedir? Muhammed İbni İshak'ın vefatı 151. Vefatı 151 vefatı. İlk yüzde var. Muhammed İbni İshak dedi. İlk yüzde yani. İlk 100 sene var Efendimiz'den sonraki. Oradan. İlimler oradan geliyor. Ehli siyer, ehli akbar. Ondan sonra. Onlar da tabii Kâbül Ahbar'dan geliyor ve bir Münebbi'den geliyor. Onun için biz bunlara ayet hadis demiyoruz. Ayet hadis demiyoruz. Ama siyer ilmi olarak, siyer diye bir ilim var biliyorsunuz. Efendim, geçmiş kitaplardan aktarıla aktarıla geliyor. Ama tabii ayet hadislerin de tefsiri de içinde geçiyor. Bak şimdi bu ayetin tefsiri bu. İki kere ifsat. Kim yaptı iki kere ifsat? İki ifsatta hangi kullarımızı gönderdik? Bunların hiçbirini ayette yazmıyor. Ayette yazmayınca bunlar ne yapıyor? Bu ulema onu tefsir ediyorlar. Bu tefsirlerde de ayetin manası çıkıyor. Birinci ifsat, Şa'ya aleyhisselamın öldürülmesi. İkinci ifsat, Yahya aleyhisselamın öldürülmesi. Mesela ifsat. İşte efendim, birinci ifsatta kimi gönderdi? Bizim özel kullarımız diyor. Buhtunasları gönderdi. Babil hükümdar. Buhtunasları gönderdi. Ülibe'sin şedid, çok kuvvetli silah malzemeleri var. Fecasu hilalet diyar, evlerinizin içine kadar dolaşacaklar. Kimseyi böyle yaşlı, mazlum, hasta, kötürüm, odanın dibinde yok. Her yere bakacaklar, söküp çıkaracaklar. Size yaptıracağım bunu diyor, size diyor. Ta binlerce sene evvel olmadan yazmış bunu Tevrat'ta. Levh-i Mahfuz'da zaten onu konuşmuyoruz. Tevrat'ta kaç bin sene evveldir Nebiler okuyordu, okuyor. Acaba ne zaman olacak bu acaba? Bu millet ne zaman sapıtacak acaba da bu olacak acaba? Okuyorlar ayetleri, bekliyorlar başlarına geleceği. Şayi Aleyhisselam zamanında bu vuku buluyor. Bu birinci, ikinciyi şu anda anlatamam zaten. Vakit o kıssalara, tafsilatlı o ayetleri tefsir ederken hepsini anlatırız inşallah. İkincisinde neler oldu? Yani çok acayip şeyler oldu tabii. Ya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam neler çektiler. Ve kâne ve'den mef'ûlâ. Bu benim sözümdür, olmuş bitmiş bilin. Yani bunu ben diyor Tevrat'ta yazdım, daha kaç bin sene sonra olacak ama bu olmuş bitmiş. Çünkü Allah'ın ilminde her şey olmuş bitmiş. Şu anda bizim burada sohbet yapacağız, kaça kadar yapacağız, ne yapacağız, kim geldi, kim geldi? Bunların hepsi Mevla'nın ilminde, ezeli ilminde sabit mi? Mevcut mu? Allah için yeni gelişen bir olay olabilir mi haşa? Çok güzel bir ders yaptım çarşamba günü. Kavaidül Akaid, itikat dersi. Hiç dinlemediniz herhalde. He? Yani hakikaten Allah'ın sıfat, Mevla'nın kudreti, icadı, iradesi, halkı, ondan sonra tasarrufundan, kabzayı tasarrufuna hiçbir şeyin hariç olmadığı, efendim hiçbir şeyin yeniden başlamadığı, kaza kader, ondan evvelki derste kaza ve kaderle ilgiliydi. Tabii çok detaya girilmiyor. Kitabı takip ediyorum, dersi takip ediyorum. Belki de bir saatten de fazla sürdü. Saatten de fazla sürdü yani, kemiksiz yani, çünkü şey, ilan milan hiçbir şey yok. Kemiksiz ders oluyor onlar. Onun için o dersi mutlaka dinleyin. Yani Allah'ın hakkında itikadımızın nasıl olması lazım? Onun ilmi hakkında, onun bilgisi hakkında. Bu, o ders çok önemli. İman selameti için hepimize lazım o ders. Öbürlerini dinlemesen de olsa itikadı dinlemeden olmaz. Önce iman. İman olmadan ne namaz olur, ne abdest olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani olmuş bitmiş. Şimdi bu mübarek melik hükümdar rahatsızlandı. Her tarafına yaralar çıktı. O arada da Senharip diye bir Babil hükümdarı, Buhtunessar'dan önceki adı Senharip. Bu geldi 600 bin küsur sancaklıyla beraber Kudüs'ün etrafını sardı. Kudüs'ün etrafını sardı. Tabii orada da yine acayip işte. Orada da birinin rüyasına, Allah-u Teala birisine rüyasında gösteriyor. İşte Kudüs'te şöyle zulümler oluyor, fesatlar oluyor bilmem ne. Gidin orayı yağmalayın. O krala anlatılıyor. Yani zalimi de yöneten Allah, mazlumu da yöneten Allah Celle. Ama sebebiyet veren kim? Sebebiyet veren, o zulme uğrayan da ne yaptı da o zulüm başına geldiğinin şeyini araştırması lazım. Ama çocuktur, sabidir, yaşlıdır, delidir, ondan mesul değildir. Aklı olup, iradesi olup, Allah Teala'nın dini kendisine gelip de Allah'a isyan edenleri Mevla boş bırakmaz. Şimdi Allah'a isyanın bir faturası var. Bu fatura ödettirir. Müslümanlara nerede ödettiriyor? Dünyada ödettiriyor. Çünkü Müslümanlar inşallah ahirette cennete gideceği için dünyada günahlarını temizletiyor ki cehenneme girmesinler. Girerseler de ebedi kalmasınlar. Fakat onun için gavurların ülkelerinde hiçbir huzursuzluk yok. Bütün kan revan, silah, harp, zulüm 52 İslam ülkesinde. Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Çünkü neden? Allah Teala Müslümanları sevdiği için faturayı dünyada ödettiriyor. Burada fatura ucuz ödeniyor. Ya ne ucuzu ya, adam 10 milyon muhacir olmuş, 20 milyon ırzına kişi olmuş, Doğu Türkistan şöyle olmuş. Tamam da kardeşim, bu dünya fani mi? Geçici mi? Bu çileler bitecek mi? Cehenneme girsen, hele bir de imanını kaybedersen, iç çıkmak yok. Onun için bunlar ahirette dakika kadar gelmeyecek bu çileler, saniye kadar gelmeyecek. Ama tevbe edersek, Allah'a dönersek, işleri yoluna koyarsak, ıslah edersek, Allah bize azap edip de ne yapsın? O zaman hemen belayı kaldırır mı? Kaldırır. Sen şöyle yapmıştın. Onun için ben de sana bu zalimi musallat ettim. Tamam. Sen de dersin ki ya Rabbi tevbe yaptım. Döndüm, rücu ettim, pişman oldum. Yolunu, işini düzeltirsin. Mevla da o zalimi senden çevirir mi? Çevirir. Bunu anlamayacak ne var? Allah Teala مَا اَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَدُمْ Şükrederseniz, iman ederseniz ben size azap edip de ne yapacağım diyor. Ben size azap etmekten keyif mi alıyorum haşa buyuruyor. Ya şükredin. Nimetime şükredin. Nimetinizi artırayım. Ya Osmanlı'ya 700 sene bela mı gönderdi? Selçuklu'ya 1000 sene ecdadımıza bela mı gönderdi? Adamlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar, şükrettiler, hükmettiler. Bu kadar basit. Sen şimdi yanlışlık yaparsan faturayı burada ödersin. Neden? Müslüman olduğun için. Kafir olsaydın azabın ebedi cehenneme giderdi. Ama Müslüman olunca Mevla yine acıyor. Acıdığı için ahirette kalmasın bu hesap burada. Bir de ne? Tokat atıyor. O tokat niçin? Dost tokadı. O tokatı yemesen işte Bosnalıların dediği gibi Sırplardan beter olmuştuk diyor. O tokadı yedik diyor. Şimdi biraz İslam'a döndük diyor. Müslüman olduğumuzdan haberimiz yoktu. Bu aynıdır bu mesele. Şimdi bu sen harip yine orada bazı zulümler olmuş Kudüs'te. Bunun üzerine onları işte Allah'ın zalime de benim kulum diyor işte. Onları göndermiş. Etrafı sarmışlar falan neyse. Efendim o zamanda da hükümdar da ağır hasta ölüm döşeğinde Şahiye Aleyhisselam Allah-u Teala vahyetti. Sen git dedi şeye Sıddıkaya ondan sonra de ki senin efendim hükmün vaktin azaldı, yanaştı. Onun için sen inşallah dua et, müracaat et. Şimdi dua ile ecel gecikir mi, gecikmez mi meselesine geliyor. Çünkü Allah-u Teala senin dua edip etmeyeceğini ezelde bilir mi? Dua edecekse 15 sene ilave ettim, dua etmeyecekse 15 sene evvel alacağım diye ecelini tayin etmiş mi? Etmiş. Ama Levh-i Mahfuz'da da onu belirtmemiş, meleklere de onu belirtmemiş, peygambere de onu vahyetmemişse ancak kendi bilir. Kendinde ilim kesin. Çünkü ya dua edecek ya etmeyecek. Duası ya kabul olacak, ya kabul edecek ya etmeyecek. Onları herkese bildirmiyor. Onun için Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Ama Levh-i Mahfuz'daki değişir mi? Değişir. Peygamber'e gelen bir bilgi değişir mi? Değişir. Onlar askıda. Onun için senin ecelin yaklaşmış. Çünkü şeydeki dua etmemesine göre iki şıklıya yaklaşmış. Ne yapacağız? Dedi, etrafta dedi düşmanlarla çevrilmiş. Ya ben dedi hastayım dedi, hiç kalkamıyorum. Hiç haberim yok dedi, öyle mi dedi? Eyvah! Bu kadar senede bu milleti hayırla, salahla, hidayet üzere zulümsüz yönetmiş. Peygamber de ondan çok razı. Dedi sen dedi ne olur dedi, dua et, yalvar Allah'a da dedi. İşte o da mübarek bir dua etti. O duayı da bilmiyorum, inşallah dergiye yazarım. Çok acayip bir dua. Çok güzel bir dua. Allah'ımızın bütün sıfatlarıyla, isimleriyle o mübarek hükümdar da salih bir zat, velilerden yani. Sahabe oluyor işte. Peygamberi gören ne oluyor? Geçmiş peygamberlerin sahabesi işte. O komutan sahabesi. Salih olduğu için. Ondan sonra dualarını yaptı falan. Onlar hepsi şey, şimdi vaktimiz yok. Dualarını bitirdi falan. Sonra Allah Teala peygamberine vahyetti. Ben onun duasını kabul ettim. 15 sene daha ömrüne temdit yaptım. 15 sene. Şimdi bu 15 seneyi daha uzatacağını Mevla ezelde biliyor muydu? Bildiği için. Allah'ın ilminde değişiklik var mı? Yok. Ezel gelince gecikmez ayetiyle çelişki var mı? Yok. Çünkü onun esas eceli 15 sene payı var. İçinde onun. Ama onun hastalığı ağır ölüm döşeğiydi. İncir suyu, yaralarına incir suyu sık diye gelmiş peygambere vahide. O da incir suyu sıkmış bütün yaralarına. İncir suyuyla efendim tedavi olmuş. Neyse Allah Teala yaratır. Her şeyden şifasını yaratır. Ondan sonra tedavi olmuş. Ondan sonra Mevla'ya dua etmiş. O sen hariplerin işte 600 bin kişilik ordu Bir dua etmiş, peygamber de ona demiş, sen Allah'ın vaadine güven, Allah bunları def edecek. Biz tevbe şey yapalım, milleti de tevbeye davet edelim, teşvik etmişler falan. Ondan sonra efendim, Allah-u Teala bir rüzgar, bir fırtına, bir şey, o Senharib'in 600 bin kişilik ordusu, toz, duman, birbirine girmişler, ölenler, kalanlar, helak olmuşlar. O kalmış, Buhtun Assar kalmış, o onun, yani bazı rivayetlere göre torunu, bazı rivayetlere göre yanında bulunanlardan, küçük ama yaşı daha küçük, Buhtun Assar o zaman. O da yanında falan bir mağarada kaçmışlar, etmişler, sonra orada da yakalanmışlar. Hükümdar bunlara bayağı bir efendim yerleri süpürmüş, onu yaptırmış, Mescid-i Aksa'ya hizmet ettirmiş, böyle ben, ya demiş, ben demiş Babil'in kralıyım ya demiş, bu rezilliği bana çektireceğine yani öldür beni dahi falan. Neyse Allah Teala yine vahyetmiş, gönder onu Babil'e diye, hep peygamber vasıtasıyla vahiy geliyor. Her işte vahiy geliyor. Göndersin onu Babil'e. Neden? Çünkü o birkaç sene sonra ölecek, yerine Buhtun Assar geçecek, o Buhtun Assar da dünyayı kırıp geçirecek. Dünyaya bugüne kadar iki kafir, iki Müslüman hükümdar yönetmiş. Bütün dünyaya ama Şarkan Garben, Nemrut bile bütün dünya Nemrut hükmetmiş, biri Buhtun Assar hükmetmiş. Firavun bile bütün dünyaya hükmedememiş. Ondan sonra Şeddat hükmedememiş, hepsi bölgesel. Şeddat Yemen tarafı, işte Firavun Mısır tarafı. Nemrut bütün dünyaya hükmetmiş, bir de Buhtun Assar bütün dünyaya hükmetmiş. İki de Müslüman. Şimdi biri Süleyman Aleyhisselam. Ondan sonra biri Zülkarneyn Aleyhisselam. Hal böyle olunca komutan, hükümdar onları o vahiy neticesinde göndermiş Babil'e. Derken Buhtun Assar efendim büyümüş. Senharib ölmüş. Onun yerine hükümdar olmuş. O bütün efendim ordular düzmüş, milyonlarca atlıları var, orduları var. Her yeri ya, efendim yakıp yıkacak kuvvete erişmiş. O sırada da İsrailoğulları bozulmaya başlamış yine. İkide bir bozuluyorlar. Şaraplar içmeye başlamışlar, zinalar yapmaya başlamışlar, faiz yemeye başlamışlar. O arada 15 senede dolmuş. Hükümdar vefat etmiş. Hükümdar vefat ettikten sonra yeni hükümdar gelmiş. Fakat yeni hükümdarı da yani saymamışlar derken o da tabii eski hükümdar gibi salih bir zat olarak onlara hükmedememiş. Bu sefer zaten işte bir gevşeklik başlayınca bir taraftan her tarafa sirat eder. Günahlar artınca Allah-u Teala Şahiye Aleyhisselam'a vahyetmiş. Öyle bir vahiyler ki bu sabah bunları okudum. Yani tabii keşke sizle birlikte okuyabilseydik. Bu vahiyler tabii Tevrat'ta, İncil'de, yani Tevrat'ta en azından geçen vahiyler. Ama bunlar aynı bizim Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği hadis-i şeriflerle tıpatıp uyuyor. Çünkü zaten Kur'an ne diyor? يَجِدُونَ وَمَكْتُوبَنَ عِنْدَهُمْ Benim peygamberimi ahir zamanda göndereceğim Nebi Zişan'ı Tevfit Tevrat ve İncil. Tevrat'ta da İncil'de de bütün sıfatlarıyla yazılı bulacaklar diyor. Buluyorlar diyor. Bu ayet olduğuna göre işte aynısı işte. Buluyor. Orada da yazılı bu. Şahiye Aleyhisselam bunlara işte Allah Teala size sitem ediyor, size azar ediyor. Siz işte merkep değilsiniz. Efendim öküz değilsiniz. İşte efendim halbuki öküz bile iyilik gördüğü yere efendim hayır bulduğu yere rağbet ediyor. Efendim hayvanlar, bütün mahlukat bile bir hayır gördüğü, yemini aldığı yere değer veriyor. Siz Allah'tan bu kadar hayır, nimet görüyorsunuz. Siz Allah'a niye böyle nankörlük ediyorsunuz? Ama vahiyler, vahiyler, vahiyler. Yani hakikaten acayip. Onlara emri bil maruf, emri maruf, emri bil maruf. En sonunda da diyor ki, efendim, Allah-u Teala'nın vahyi olarak Allah-u Teala buyuruyor, ben size muhtaç değilim. Sizi de helak etsem, yerinize başkanı da getiririm. Ben bu dinimi yaşatacağım. Ben hükmümü geçerli kılacağım. Ama bunu kiminle yapacağım? Bu bozulan, tahrif edilen yolları, dini, şeriatı, şeriatları neyle düzelteceğim? En sonunda ahir zaman peygamberi, Nebi Ümmi, Ahmet isminde peygamberimi göndereceğim. Bu peygamberin vasıflarını sayıyor, sayıyor, sayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık bütün sıfatlarını sayıyor. Yani işte sert olmadığını, yumuşaklığını, bağırıp çağırmadığını, işte efendim ümmetinin durumunu, sahabenin durumunu, elbiselerine kadar, giyeceklerine kadar hep bunlar zaten Ruhul Furkan tefsirinde de bir kısmını yazmışız. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sıfatları beyan ediyor. Kendisi hakkındaki bu sıfatları. Şimdi bütün bu sıfatlarla Şâhi aleyhisselam mevzuyu bitiriyor. Onlar işte hidayete, tevbeye davet ediyor. Ama Mevla Teâlâ da zaten sonunda onları ahir zamanda bir nebi de göndererek tamamen artık istikamete bu işi alacağını, son şeriat olarak göndereceğini beyan edince bunlar buna sinirleniyorlar. Sen efendim ne anlatıyorsun, ne dinletiyorsun, bizim şöyle böyle ettin. Ondan sonra buna saldırıyorlar öldürmek için. Şâhi aleyhisselam kaçıyor. Kaçarken bir ağacın bir boşluğundan bir ağacın içine giriyor. Bu Zekeriya aleyhisselam hakkında da rivayet var, bu başka. Ağacın içine giriyor, gizleneyim derken efendim elbisesinin bir ucu dışarıda kalmış biraz. İblis geliyor. Onlar onu göremiyorlar. Gidecekler. İblis insan kılığında, iblis her yerde başrolde. İblis diyor bak bak. Elbisenin kenarından gösteriyor. Bunun için ne diyor? Ondan sonra onu testereyle beraber Şâhi aleyhisselam'ı kesiyorlar. Şâhi aleyhisselam'ı tamamen doğruyorlar. Minşarla beraber, testereyle beraber. Kestikten sonra Allah Teala gazap ediyor. Ne oldu şimdi? Biz Tevrat'ta yazmıştık ki yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. Birinci fesat Şâhi aleyhisselam'ın katli. Çok büyük zulüm yapacaksınız. Ama birincinin vakti gelince biz de intikam sıfatımızı tecelli ettireceğimiz özel kullarımızı göndereceğiz. Bunun üzerine Buhtü Nassar efendim Şâhi aleyhisselam'dan sonra Naşiye İbni Emus diye efendim bir hükümdar geliyor. Hükümdar geliyor. Allah Teala ona da hemen hiç peygambersiz kalmaz. Hükümdarlar hiç peygambersiz kalmamış. Hemen Allah Teala nebi olarak kimi Şâhi aleyhisselama halef gönderiyor? Ermiya aleyhisselam. İrmiya da denir, Ermiya da denir. İki şey de okunuyor. Ermiya aleyhisselamı peygamber olarak gönderiyor. Bunun üzerine o da onlara yine vaaz ediyor. Efendim nasihat ediyor. Fakat nasihatler bunlara işlemiyor. Hükümdarı da dinlemiyorlar. Efendim Ermiya aleyhisselam da başına şöyle bir mesele geliyor. Şimdi hükümdar diyor ki Ermiya aleyhisselama ne olur diyor bu milletin yönetiminde ben aciz kalıyorum, zayıf kalıyorum. Allah da bir bela verecek. Bunlar da azıyorlar, kuduruyorlar. Zaten Şâhi aleyhisselamı katlettiler. Bu fitneyi nasıl durdururuz diyor. Ermiya aleyhisselam da Allah-u Teala'ya dua diyor, yalvarıyor. Ya Rabbi ben güç vermezsen zayıf kalırım diyor. Yardım etmezsen aciz kalırım diyor. Allah-u Teala da buyuruyor ben sana ilham edeceğim diyor. Vahyedeceğim. Ermiya aleyhisselam uzun bir hutbe okuyor. Bu hutbesinde emirleri sayıyor, yasakları sayıyor, günahları, sevapları, bütün ibadetleri beyan ediyor. Allah Teala buyurdu ki İnni ahlifu bi izzeti ve celali in lem yentehu lev kayyidanne lehum fitneten yetehayyaru fi el halim ve lev sellitanne aleyhim cebbaran kasiyen ülbisu leybete ve enzeu min kalbi rahmete yetbehu adedun misle sevadil leylil muzlimi. Ey Ermiya aleyhisselam. Zaten Şâhi aleyhisselamı öldürdüler. Büyük bir cinayet işlediler. Şimdi ben yine tevbeye fırsat veriyorum. Seni gönderdim, onlara vaaz ettim, nasihat ettirdim, emirlerimi, neylerimi tebliğ ettim. Eğer izzetime, celalime yemin ve kasem ederim ki, eğer bu haramlardan, cinayetlerden, zulümlerden vazgeçmezlerse onlara öyle bir fitne ateşi yakacağım ki en halim selim adamlar bile şaşıp kalacak, kurtuluş yolu bulamayacak. Öyle zalim birini başlarına musallat edeceğim ki ona öyle bir heybet vereceğim, kalbinden rahmeti söküp alacağım, acıma merhamet diye onda bir şey bırakmayacağım. Peşine de öyle bir ordu takacağım ki karanlık gecenin efendim karanlık gecedekinin sevadı yani siyahlığı ardına ardına ne kadar gitsen yani bitmez bir karanlık gece bürüdüğü zaman nereden çıkacaksın geceden? Aa şimdi ne kadar gidebiliriz de karanlıktan nasıl çıkabiliriz? Şu anda gündüz olan yer neresi? Gündüz olan yere gidene kadar ne kadar gitmemiz lazım? Karanlık geceden çıkana kadar onun ordusu gidecek, devam edecek diyor. Yani işte Buhtun'a sarı söylüyor. Vazgeçsinler diyor. Onun üzerine Allah-u Teala Ermiya Aleyhisselam'a sonra yine vahyediyor. Diyor ki ben diyor İsrailoğulları azabı hak ettiler. Senin nasihatlarından da efendim tesirlenmediler. Ben onları diyor Babil'de bulunan Yafes oğullarıyla, Türkler de Yafes'ten geliyor biliyorsunuz. O zamanki Babilliler de Yafes'ten geliyor. Yafes Nuh Aleyhisselam'ın oğludur. O mübarektir Aleyhisselam. Onun zürriyetiyle İsrail oğullarını helak edeceğim diyor. Ermiya Aleyhisselam ağlıyor, bağırıyor, mübarek elbiselerini yırtıyor, külleri başlarına saçıyor. Yani ya Rabbi ümmetimi helak etme, ümmetimi helak etme. Allah Teala da buyuruyor ki madem öyle sana bu zor geldi, meşakkatli geldi. Öyle mi? Öyle. O zaman diyor beni İsrail'i helak etmeden, ümmetimi helak etmeden önce beni helak et diyor. Önce beni helak et diyor. Allah Teala da buyuruyor ki yok diyor. Bizim celali hakkı için ben seni helak etmeyeceğim. Beni İsrail'den bir kimseyi de helak etmeyeceğim. Ne zamana kadar? Sen izin ve fetva vermedikçe. Ne zaman sen izin ve fetva vereceksin ki bunlar helaki hak etti, o zaman helak edeceğim. Razı mısın diyor? Razıyım ya Rabbi diyor. Peygamberler böyle tabii ümmetlerine haris düşkün. Ermiya Aleyhisselam çok seviniyor, canına hoşluk geliyor. Ondan sonra ben de diyor Musa'yı hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki beni İsrail'in helak olmasına hiçbir zaman rıza da göstermeyeceğim, fetva da vermeyeceğim. Nasıl olsa ümmetim kalacak diyor. Öyle zannediyor işte. Bu noktada Allah-u Teala bir zaman içerisinde bunların günahları, isyanları, tevbe yok, bir şey yok. Zaten peygamberin kanı ellerine bulaşmış. Şahiyye Aleyhisselam'ın. Melek geliyor. Melek geliyor, hükümdar geliyor yanına. Diyor ki durumlar nedir? Salih bir zatmış. O da salih bir zatmış. Onun adı ne dedik? Naşiye İbni Emus. O hükümdar da salihmiş. Hükümdarlar da salih. Görüyor musun? Millet bozuk. Millet o zaman hep bozulup duruyor. Hükümdar da diyor ki size yeni gelen vahiyler var mı diyor. O da diyor ki böyle böyle neler çektim diyor. Az kalsın diyor helak olacaktı diyor. Bütün ümmet gidiyordu diyor. Mevla ile böyle yani bana işte müsaade buyurdu, duamı kabul buyurdu, icabet buyurdu, bana acıdı diyor. Onun için Mevla bana bıraktı bu işi diyor. Benim fetvama ve rızama bıraktı diyor. Yani ben razı olursam helak edecek. Ben de razı olmayacağım için diyor, sen de diyor rahat olabilirsin. Bir azap bela toptan gelmeyecek. O zat da diyor ki اِنْ يُعَذِبْنَا رَبُّنَا فَبِزُنُوبٍ كَسِرَةٍ وَاِنْ يَرْحَمْنَا فَبِرْحَمَةٍ Bu kadar günah varken diyor Rabbimiz bizi azap ederse tabii ki günahlarımız yüzünden edecek. Allah haklı diyor. Ama diyor rahmet ederse de lütfu kereminden eder diyor. Biz hak etmesek de rahmet ona layıktır diyor. Sonra 3 sene geçiyor. 3 sene böyle müsaadeli yaşıyorlar. Velakin ancak günahlar artıyor. Ancak şerler artıyor. Ancak zulümler artıyor. Artık helakları yaklaşıyor. Vahiyler azalıyor. Hükümdar onları tevbeye davet ediyor. Tevbe de etmeyince burada da bir kıssa var. Efendim ona şimdi girmeyeyim. Yani o nasıl razı oldu? Yani şimdi Ermiya Aleyhisselam fetva verecek ki Buhtun Hasar gelemiyor yoksa. Yani Mevla musallat etmiyor. Razı gelirse Ermiya Aleyhisselam da razı gelmiyorum diyor. Burada ne gelişiyor yani? Bunu da diyeyim öbür derse havale edeyim geri kalan. Buhtun Hasar o arada efendim helaklarının vakti yaklaşınca, süreleri dolmaya yanaşınca Buhtun Hasar 600 bin sancakla beraber Beyt-i Makdis'e doğru yine o zulümler üzerine, oradaki olaylar da bir başka. Orada onu kim ne gördü, ne geldi, ona ne dedi. Çıkıyor ordu. Zaten önceki komutan Senharib'in orada kötü bir deneyimi var, hezimeti var. Onun intikamını alacak zaten. Başka bir sebebe de lüzum yok. O intikam üzere yola çıkıyor. Bunlar yola çıkarken Allah-u Teala da şimdi Ermiya Aleyhisselam'dan rıza alacak ya. Nasıl rızasını alacak? Bir melek gönderiyor. Melek İsrailoğullarından bir adamın kılığına girmiş, şekline girmiş, geliyor. Diyor ki, ya Nebiyallah diyor. Ey Allah'ın peygamberi, ben senden bir fetva soruyorum diyor. Benim akrabalarım var diyor. Ben onları devamlı ziyaret ediyorum. Devamlı onlara iyilik ediyorum. Ondan sonra arıyorum, soruyorum. Her şeylerine yetişiyorum. Ama ben onlara ikram ettikçe onlar beni hafife alıyorlar. Onlar bana hakaret ediyorlar. Onlar beni aşağılıyorlar. Onlar hakkında bana bir fetva verir misin diyor yani. Nasıl davranayım? Diyor ki mübarek, sen diyor Allah'la aranda niyetini güzel tut. Onları da sıla-i rahime devam et. Yani hani gelmeyene git, vermeyene ver demek istiyor. Sen iyiliğini kesme. Senin sonun hayır olur. Bakalım onların sonu ne olur ama sana bir zararı yok. Sen yine iyilik yap. Olsun, hafife alsınlar diyor. O melek insan görünüşünde. Melek olduğunu Allah bildirmeyince peygamber de bilmez ki melektir. O gidiyor. Birkaç gün geçiyor. Ondan sonra yine aynı adamın kılığında geliyor. Önüne oturuyor. İşte Ermiya Aleyhisselam'a diyor. Ne durum var diyor. Ahlakları düzelmedi mi diyor Ermiya Aleyhisselam. O oturunca daha o bir şey sormadan bir iyileşme var mı diyor. Seni hak nebi gönderen zata yemin ederim ki ben diyor insanlardan hiç kimsenin akrabasına benim akrabama yaptığım kadar iyilik yapan bir kimse bilmiyorum. Yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Düzelme var mı? Yok diyor. Diyor ki sen yine ailene dön, onlara iyilik et, Allah'tan iste, Allah ıslah etsin, Allah kullarına hayır versin, hidayet yaratsın, böyle dua et diyor. Tamam diyor, birkaç gün daha geçiyor. Bu arada Buhtunessar ve orduları da o vakit zaman zarfında da Kudüs'ün etrafını, Mescid-i Aksa'nın etrafını çevirmişler. Ne kadar ordu var? Çekirgeden fazla insan var, çekirge sürüsünden fazla. Ne diyor? Karanlık gece gibi. Git git çıkamıyorsun içinden. Bütün ordularla beraber geliyor. Onlar muhasaraya yani işte başlarken o adam melek yine insan suretinde geliyor. Beni İsrail de Buhtunessar'ın geldiğini falan haber almışlar, korkmuşlar. Ondan sonra hükümdar bu sefer tutuşmuş mübarek zat ama ne yapsın? Geliyor Ermiya Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın peygamberi diyor. Allah sana vaat etmişti hani söz vermişti ya. Sen razı olmadığın sürece bize helak etmeyecek. Bize baskın yağma yaptırmayacak. Ben Allah'ın vaadine, Allah'ın vaadi haktır diyor. Ben güveniyorum diyor. Tamam ama diyor yani inni bi rabbile vâfikun. Ama diyor, çekirgeden fazla ordular yığıldı diyor. Olsun diyor. Korkma diyor sen bir şey yok. Rabbim bana söz verdi diyor. Ermiya Aleyhisselam Beyt-i Makdis'in duvarında oturmuş duvarın üstünden ordulara bakıyor. Gülüyor, seviniyor. Öyle bir Allah'ım var ki diyor. Tabii ki öyle bir Allah'ı var. Öyle bir Allah'ım var ki diyor. Dünya hiç Allah için. Bir rüzgarlık herkesin canı var. O da hiç şeyi, tevekkülü bozulmamış, itikadı huzur üzere, tabii melik hükümdardır ne kadar olmasa, salih de olsa nebi değildir, telaşa kapılıyor. Beklerken, Ermiya Aleyhisselam da bakalım Allah şimdi bu Buhtunessar ve ordularını nasıl helak edecek, nasıl olsa vaadi haktır diye beklerken, o melek, insan suretinde iki kere gelmiş olan melek, üçüncüye geliyor. Tam surun üstünde otururken yanına surun dibinden geliyor. Diyor ki ya Nebiyallah, ey Allah'ın peygamberi. Hatırladınız mı beni diyor. Hani diyor iki kere diyor ailemle ilgili size müracaat etmiş. Ermiya Aleyhisselam buyuruyor. Elem yeğeni levmen yentehu. Bunların sana zulmetmekten, eziyet etmekten vazgeçmeleri hala yanaşmadı mı ya? Bu kadar sen benim lafımı dinledin, iyilik ettin, gidiyorsun, ediyorsun. Bunlar hala mı seninle uğraşıyorlar ya diyor. Şimdi Ermiya sen üçüncüsünde. O da diyor ki, ya Nebi Allah, ben bugüne kadar olan her şeye sabrediyordum. Bugün öyle bir amel yaptıklarını gördüm ki Allah ondan razı değil. Ermiya aleyhisselam diyor ki, peki ne amel üzere onları gördün ki Allah ondan razı değil? Diyor ki, Allah'ı öyle gazaplandıran bir ameli azim, öyle büyük cürüm, öyle büyük günah ben sana anlatamıyorum. Ben gazap ettim Allah için, bu zamana kadar sabrettim nefsimin aleyhine, nefsim için. Ama şimdi Allah için dayanamıyorum. Artık sen Allah'ın peygamberisin. Geldim sana haber veriyorum. Artık anasıyla mı zina ediyorlar? Ne yapıyorlar? Yani peygambere anlatamıyor onu. Allah'ı kızdırmakta diyor, bundan büyüğü yok diyor yani. Ben diyor bunu anlatamam diyor. Durum bu diyor. O zaman şimdi Ermiya aleyhisselam, ben diyor seni hak ile nebi gönderen Allah'a salıyorum. Allah hakkı için senden istiyorum. Şu anda beddua edeceksin, onları Allah helak edecek diyor. Deyince Ermiya aleyhisselam yine peygamberdeki istikrar, yine nübüvvet makamındaki kemalat tabii. Yine ya Rab onları helak et demiyor. Ne müstakim insanı bu Enbiya-i Azam Hazaratı salavatullahi aleyhi ve binaül mecmain. Diyor ki duası şöyle. Ya Melikes semavat vel ard. Ey göklerin yerlerin yegane hükümdarı Allah'ım. İnkânû alâ hakkın ve sevâb fe ebkîm. Bu kulum bana kaç keredir geliyor gidiyor. Ben bu konunun şahidi değilim. Eğer bunun ailesi, bunun milleti işte neyse ehli, hak ve sevap üzereyseler onları yaşat diyor. İki şıklı yapıyor. Ve in kanu ala sakatike ve amelin la tardahu fehlikum. Eğer onlar senin gazabın üzere, seni kızdıracak ameller üzere yaşıyorlarsa onları hemen helak et diyor. Fetvayı verdi mi? Mevlana buyurmuştu. Senin fetvan olmadan, duan olmadan, rızan olmadan ben bu ümmeti helak etmeyeceğim. O melek de kimden bahsediyor? O toplumdan bahsediyor. O toplumun amellerini görüyor. Yaptıkları günahları görüyor. Üçüncüde de diyor öyle günahlar yapıyorlar ben sana anlatamıyorum. Doğru. Melek doğru söylüyor. Bunun üzerine daha Ermiya aleyhisselamın ağzından bu duanın kelime, son kelimesi çıkmadan Allah gökten bir yıldırımı Mescid-i Aksa'nın üstüne indirip yakıyor. Allah Allah. Mescid-i Aksa'nın üstüne bir sahika, bir yıldırım, efendim kurban mekanı aleve tutuşuyor. Kurban mekanı neresi? Kurban mekanı neresi? Cennetten gelen kaya var ya, şimdiki o kubbenin altında. Kurbanları o kayanın üstünde keserler. Ora kurban mekanı. Kurbanları kabul olsun diye. Bütün ümmetler, peygamberler ümmetleri kurbanlarını o kayanın üstünde kesiyorlar. Kurban mekanı. O kurban mekanı tutuşuyor. Ondan sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarından 7 kapı yerin dibine batıyor. Efendim zelzeleyle beraber gömülüyor. Ermiya aleyhisselam duvarın üstünden seyrederken o kelime ağzından çıkar çıkmaz bu vaziyeti görünce bağırıyor, ağlıyor, yine işte elbiselerini yırtıyor, başına küller saçıyor. Ya melikes semaat vel ard, eyne miadükellezi vaatten. Ey göklerin yerlerin hükümdarı, bana vaat ettiğin vaadin haktır, senin vaadin ne oldu diyor. Hani biz helak etmeyecektin ümmetimi. O zaman buyuruluyor, لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَهُمْ اِلَّا بِفُتْيَاكَ. Onların başına gelen senin fetvanla geldi. O zaman Ermiya aleyhisselam anlıyor ki o 3 kere gelip giden Allah-u Teala'nın elçisiymiş. Böylece Ermiya aleyhisselam Buhtun Essar ve orduları Kudüs'ü işgal etmeden neler yaptılar, neler yaptılar. Önümüzdeki derse işte kalıyor. Onlar o işgale başlamadan evvel Ermiya aleyhisselam çıkıyor ormanlara, vahşi hayvanların arasına karışıyor. Sonra oradan Mısır'a gidiyor. Mısır'da bir zaman ikamet ediyor aleyhissalatü vesselam. Çok büyük nebi-i zişan. Danyal aleyhisselama kuyuda yemek getiren. Onu haftaya onlara anlatacağız işte. Şimdi konuya geliyoruz Ermiya aleyhisselam. Sonra Allah Teala yine vahyediyor, Şam'a dönmesini emrediyor. Ermiya aleyhisselam Şam'a dönüyor, geliyor. Kudüs harap. Kudüs viran o aralar. Zaten 70 sene falan tamamen kimse gelmedi, girmedi, çıkmadı. Virane kaldı 70 sene. O dönemde yeniden Mısır'dan Ermiya Nebiyullah Şam'a geliyor. Ondan sonra o böyle mahlukata karşı örgütünü, ormandakilerin içi, onlarla beraber zikrediyor, ibadet ediyor falan ama insanlardan tamamen uzaklaşıyor. Buktunasar ve orduları Kudüs'e giriyorlar. Ondan sonra ordularına diyor işte her biriniz ne diyeyim sana kafadakisinde zırh. Kafadaki ne? Miğfer neyse. Onu diyor çıkart diyor. Yok zırh zırh tür. Zırhını çıkartın diyor. Zırhınızı toprak doldurun diyor. O toprakları da diyor Mescid-i Aksa'nın üzerine doldurun. O kadar orduda milyonlar var ki her biri bir zırh dolusu toprak atıyor. Bütün Mescid-i Aksa'nın üstü kapanıyor. Yani bütün hiç görülemeyecek hale geliyor. Sonra efendim işte insanları kanlar akıtıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Her türlü mefsedeti yapıyorlar. Babil'e dönüyorlar. Babil'e dönerken Beni İsrail'i esir alıyorlar. Esir alıyorlar canlı kalanlarını. Beyt-ül Makdis'te olan malları, mülkleri, hazineleri, işte kitapları, musafları, işte Tevrat'la hepsini de toplatıyorlar. Ondan sonra küçük, büyük Beni İsrail'de ne varsa 70 bin çocuk İsrailoğullarından. Bu yani Yahudilerin işte gerideki ırkın gerisi. O zamanki atalarından 70 bin sabi seçiyorlar. Efendim, ganimetleri orduya taksim etmek isteyince yanında bulunan hükümdarlar var. Buktunasar baş hükümdar. Orada her vilayetin valisi var. Bütün vilayetler, dünya onun, dünya. Bütün dünyanın tek hükümdarı. Her vilayete ayrı vali tayin etmiş. O melikler, valiler diyorlar ki, bize diyorlar ganimetten paraları dağıtma da, bize de diyorlar bu çocukları dağıt. 70 bin çocuğu bize bölüştür diyorlar işte. Kaç melik varsa, kaç tane düşerse, şu sıbyanları bize ver diyorlar. O da tamam diyor. Efendim her birine, bak, adamın eyalet valilerine 70 bini böldüğün zaman her valiye 4 çocuk düşüyor. Ya benim hesabım o kadar kuvvetli değil. Makineyi siz bulursanız bulun. Her valiye 4 çocuk ancak düşüyor. 70 bin. O kadar valisi var. Vilayeti var yani. Her yer vilayet. Onu, o zaman bu Tarsus, Marsus bizim buralar işte Danyal Aleyhisselam'ın gel. Bütün Irak, Babil buralar hepsi Mezopotamya, Babil'e bağlı. Dünyanın merkezi Babil. O zaman. Ondan sonra efendim bu çocukların içerisinde kim var? Daniyal aleyhissalatü vesselam var. Hananiya, Azaziya, Mişail. O zaman Davud aleyhisselamın ailesinden, Davud aleyhisselamın kendi öz ailesinden 7000 kişi. Davud Nebiyullah'ın. 7000 kişi onun ailesinden. Yusuf aleyhisselamın efendim çocuklarından, kardeşi Bünyamin aleyhisselamın çocuklarından 11.000 Yusuf aleyhisselamla Bünyamin'in neslinden gelen 11.000 çünkü o Yusuf aleyhisselamla Bünyamin aleyhisselamla çok geride tabii kaç bin sene var aralarında bu olayla. O arada nesiller çoğalmış. O süle sibt esbat diye Kur'an'da geçer. Vel esbatı ve mavutiye Musa başta Kur'an'da çok esbat, esbat sıptlar, torunlar. İşte 12 oğlundan o zürriyetlerle onlara torunlar deniyor Kur'an-ı Kerim'de. O torunlar yani torunlar demek peygamberlerin torunları. En şeyinde Yusuf Aleyhisselam'dan efendim Yusuf Aleyhisselam'dan gerisi İshak, işte Yakup Aleyhisselam, onun babası İshak Aleyhisselam, onun babası İbrahim Aleyhisselam. Bu 12 biliyorsunuz 12 kabile olarak devam ediyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam kardeşleri kendisiyle beraber 12 idiler. Onun için 12 torun, 12 sülale olarak devam ediyor. Sonra Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yahuza'dan efendim 4000, Rubil'in efendim torunlarından 4000, Lavi İbni Yakup, hep Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, öbürlerinin hepsi. Ondan sonra Buhtunassar karar veriyor, bunları 3 fırkaya bölüyor, 3'te birini Şam'da bırakıyor, 3'te birini esir ediyor, 3'te birini öldürüyor. 3'te biri esir, köle, 3'te biri öldürülüyor, 3'te birini Şam'da bırakıyor. Ondan sonra Beytül Makdis'te bulunan kaplar, kacaklar, işte benim o zaman ne kadar kutsal emanetler, ne kadar değerli şeyler, hazineler varsa onları da Babil'e götürüyor. Yanındaki efendim esirlerden, çocuklardan Daniel Aleyhisselam'ın da içlerinde bulunduğu çocukları daha genç, yani biraz hepten de çocuk değil, biraz genç yaşlarında, onları da Babil'e getiriyor. Şimdi bundan sonra geldik Daniel Aleyhisselam'ın Babil'de Buhtunassar'ın elinde, hapishanesinde, zindanında yaşadıkları, efendim bir kısmını o derste bir bölüm anlatmıştım bir rüyasıyla ilgili. Onu uzunca bir daha anlatmam. Orayı nasıl olsa ilminize havale ederim. Sonra biz onu sohbette birleştiririz. Sırasını, tertibini sıralarız inşallah. Onu kısaca özetleyip, yani bildiğiniz üzere deyip, ondan sonradan Daniel Aleyhisselam'ın yaşadıklarını, sonra Buhtunassar'ın nasıl helak olduğunu, Buhtunassar da acayip bir şey. Bazı rivayetlere göre Müslüman bile olup öldüğü rivayet ediliyor. Fakat o rivayetler çok tercih edilmiyor. Fakat çünkü tamamen Daniel Aleyhisselam'ın eline geçiyor yani. Daniel Aleyhisselam onu nasıl eviriyor, çeviriyor, kaç kere ne mucizeler gösteriyor, hangi dualarla kurtuluyor Daniel Aleyhisselam, bütün bunlar Daniel Aleyhisselam'la ilgili olduğu için onda ne ilimler varsa, İbni Kesir, meşhur müfessir İbni Kesir'in kitabını da aldım geldim. İbni Kesir de İbni Ebit Dünya'dan alıyor. O hadis hafızı, 200'lü hadis hafızı Ahkamül Kubur kitabından. İbni Kesir'in de Kasasül Enbiya'sından. Bunların hepsinden bir ders yaparız. Önümüzdeki ders bitiririz inşallahurrahman. Allah Teala Daniel Aleyhisselam'ı bizlerden hoşnut ve razı eylesin. Amin. Şefaatine nail eylesin. Amin. Tarsus'umuzu, Türkiye'mizi ve İslam vatanlarını onun bereketiyle suvarsın, amin, kuşatsın. Amin. Onun bereketiyle azaplardan, belalardan, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Çünkü onda öyle bir bereketler var. Tarsus'ta olması da Türkiye için büyük bir berekettir. Emandır, güvencedir. Türkiye'de başka peygamberler de var. Onlardan da bir iki bahsedeceğim. Zülkifli Aleyhisselam ile Elyesi Aleyhisselam da var Türkiye'de, Diyarbakır'ın bir ilçesinde. Onları da ziyaret ettim. Onlar da haktır ve gerçektir. Onları da inşallah hocam unutturma da, onlar hakkında daha kaç sene evvel yeni defnedildiler. Aşağıya su geldi diye mübarekler, iki peygamber çıkarıldı. Mübarek saçlarının zülüfleri, telleri bile Müftü Efendi tarafından, bütün oradaki insanlar tarafından saçı gördürdü mübareğin, Zülkifli Aleyhisselam. Türkiye'de Enbiya-i Zam'dan var. Eyyub Aleyhisselam da kuvvetli rivayete göre bizdedir. Ondan sonra Urfa'nın bir beldesindedir. Viran şehre yakın. Eyüp Nebi beldesindedir. Onu da ziyaret ettik. Onlar da kuvvetli rivayetlere göre bizdedir. Ama Daniel Aleyhisselam'ın en büyük özelliği rahmet, bereket. İnşallah önümüzdeki hafta onu güzel bir yad edersek, ondan bahsedersek, kıssalarını tamamlarsak, peşine de onun yüzü hürmetine teberrükte bulunuruz, Allah'ın Nebisi hürmetine. Bizim memleketimizde bulunduğu için, şu ekonomik krizin bertaraf olması, bereket gelmesi için, herkesin fakirlikten kurtulması, çünkü o bereketin sembolü, simgesi nereye gelir? Bereket orada. Onu zaten buraya Buhtunassar'dan o zaman istediler. Tarsus vilayetine vali çağırdı. Vali istedi, çok kuraklık var diye. Geldi, bütün alemler berekete gark oldu buralar. Zaten oralar böyle bereket, işte narenciyeler, şunlar, bunlar, oraların biliyorsunuz toprakların bütün bereketler Daniel Aleyhisselam'ın o topraklarda hulülüyle mütenasiptir. Onun için o Hoca Efendi yazıyor, 100 yaşındaki Hoca Efendi'den bahsettim ya, size videosunu da koydum. Efendim, Abdurrazzak Öz hocamız, o mübarek öyle beyan ediyor. Bir diyor Kişi diyor devamlı Danyal Aleyhisselam'ı gelir gider ziyaret edermiş diyor. Kabri şerifini, çarşıya her geldiğinde, pazara, orası da biraz pazar yerinde kabri şerifi. Şimdi, her bir de ziyaret edermiş diyor. Ondan sonra diyor, efendim bir gün diyor, böyle diyor, mescitte oturuyorum diyor. Allah Allah, bir ses diyor, gürledi diyor. Bir ses duyuruyor mu? Hiç öyle bir ses insan sesine benzemiyor. Felancaya benden selam söyle, hep beni ziyaret ediyor. Böyle bir ses diyor, nereden geldi, sağımdan mı, solumdan mı? Pazar günü çarşıda kimse yok. Oraya çıkıyorum, camda kimse yok. Buraya çıkıyorum, delireceğim dedim diyor. Baktım bir adam kabirde ziyaret ediyor. Dedim sen kimsin mübarek adam? Ben felancayım işte burada. Ne amelin var? Bak sana bir selam geldi. Danyal Nebi'den burada beni ziyaret ediyor. Demiş ki ben demiş işim düşer buraya. Ne zaman işim düşer, acelem var, telaşım var demem. Mutlaka Danyal Hocam'ı ziyaret ederim, öyle giderim işime demiş. Onun için sana selam ediliyor dedim diyor. Bak 100 yaşında mübarek insan kendi yaşadığı hadiseleri de anlatıyor. Dolayısıyla geçen derste de dedik Danyal Aleyhisselam'ı tanıtan, anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men delle ala danyale febeşşirû bil cenne. Danyal'a delalet eden, Danyal Nebi Aleyhisselam'ın kabrini gösteren, yerini gösteren, Harkus diye bir zat gösterdi işte, onu anlatacağız haftaya. Kabrinin yerini gösteren, onun mucizelerini anlatan, onun kıssalarını anlatanları cennetle müjdeleyin. Onun için burada çok müjde var, bereket var. Bu hadis-i şerif İbn-i Kesir'in Kasasul Enbiya'sında da geçiyor. İbn-i Ebit Dünya'nın Ahkamul Kuburu'nda da geçiyor. Onun için Danyal Aleyhisselam'ın bir özelliği var. Onun dersini tamamlarsak hepimiz bir bereket bulacağız inşallah. Önümüzdeki derse de bu niyetle geleceğiz inşallah. Hem hıfz namazımızı kılarız hem Danyal Aleyhisselam'ın bereketlerinden, nurlarından, feyizlerinden bütün bereketler Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün enbiya onun hürmetine peygamber oldular. O tabii hiç söylemeye hacet yok. Ama Danyal Aleyhisselam'ı da Efendimiz özellikle ondan bahsedin, onun yerini gösterin, kıssalarına delalet edin, haberlerini, tarihini anlatın. Ona delalet kim ederse cennette müjdeleyin diye de buyurduğu için bu emre imtisalen biz de hakkını vermeye çalışacağız inşallah. Allah hepinize Tarsus'ta Danyal Aleyhisselam'ı ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Şefaatlerine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâbil Hamdülillâhi Rabbil Aliyyil Vessalâtu Vesselâmü Alâ Seyyidil Mursalîn Muhammedin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirler nur eyle. Özellikle Mahmure hocamızın annesi Sabiha Barut annemiz Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Cennetül Mala'da defnedildi. Mahmure hocamız Efendi Hazretlerimizin en sevdiği hanım hoca efendilerdendir. Eczacı Ömer abi rahmetullahi aleyh, bizim çok yakınımız, Efendi Hazretimizin de eczacısıydı, en çok sevdiği ihvanlarından onun eşidir. Çok talebe yetiştirdi, çok hoca hanım yetiştirdi. Allah kendisine sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Annesi, kıymetli annemiz, Mekke-i Mükerreme'de vefat etmek büyük bir iş. Cennetül Mala'ya defnedilmek, yani Mekke'de defnedilmek, haremde defnedilmek büyük bir iş. Ne buyuruluyor? El-Hacun vel-Bekî. Hacun, Cennetül Mâlâ. Mekke mezarlığının adı Hacun. Bekî'ül-Gargat, Medine mezarlığı. Bu ikisi yuhadü bi-etrafîmâ. İkisinin ucundan, kenarından böyle çarşaf gibi mezarlığın iki ucu tutulacak. Ve yünserâni fil-Cennet. Cennete saçılacak. hadis-i şeriftir. Tabii imanlı ölmek şarttır. İmansız Ebu Cehil de efendim Bedir'de ölmüş veya Mekke'de ölmüş müşrikler var. Onu konuşmuyoruz ama imanlı ölenler için Mekke'de ve Medine'de ölmenin çok faziletleri var. Allah Teala annemize rahmet eylesin. Derecesini âli eylesin. Böyle bir hanım hoca efendi yetiştirdiği için, bu kadar hizmetlerde bulunduğu için, bu kadar medreseler, bu kadar talebeler, yüzlerce binlerce insan hidayetine vesile olacak bu hizmetlerinden dolayı Allah Teala onu bütün çocuğunun, kızının yaptığı hizmetlerden hissedar eylesin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bu şehadetlerimizi bizden kabul eyleyip Sabiha annemizin ona hediye edildik. Vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Cennetül Mala'da Mekke-i Mükerreme'de Hatice annemize komşu eyle. Bütün seyyidi annelerimize komşu eyle. Şefaatlerine dahil eyle. Amin. Kıbrıs gazisi Adil Efendi vefat etmiş. Ona da ya Rabbi çok rahmet eyle. Kabrini nur eyle. Seyyatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Diğer Bayram, Ahmet, Osman, Şaban, İlkman, Murat, Yaşar, Dursun, Süleyman, Mustafa, Bekir, Emin, Tayfun, Hakim, Halil, Hüsmet, Ebu Zer, Bedriye, Durmuş, Ramazan, Osman, Sultan, Yadigar, Hafize, Sırma, Fatıma, Şükran, Nurten, Nuriye, Halime, Perihan. Bunlar da bizim gibi yaşarlarken, şimdi işte evine gidecek, evinde çay içecek, bilmem şunu izleyecek, yatacak, kalkacağım derken, şimdi kabirde yatıyorlar. Halleri sana ayandır, onlara rahmet eyle. Ya Rabbi, seyyiatları vardır mutlaka, mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Azapları olan varsa raf eyle. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke. Bu şehadetlerimizde hasrın ecrüme sübatı isimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle geçmişlerimizin ervahine vasıl eyle. Amin. Efendim kardeşlerimiz, hıfız namazının vakti aynıdır. Bir şey değişmez. 5 dakika, 7 dakika yatsı oynarsa o kadar. Yani biz şimdi 8'e çeyrek kala durabildik mi? Hıfız namazına. Yani 8 diyelim. Yani hıfız namazı 8. Ya yatsı ezanla kılınıyor. Yatsı ezanla kılınıyor. 8'den hıfız namazına durarız inşallah 9'a. İşte 5-10 kala da. Bugün çeyrek kala başladık sohbete. Başlarız. İnşallahurrahman. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahümme amin. Salatu ve selamu aleyk ya Resulallah, salatu ve selamu aleyk ya Habiballah, salatu ve selamu aleyk ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Elhamdülillah ya Rabbel alemin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âli ve sahâbî ve şâhînâ ve lâ ruhîn. Vâtinâ ve vâtil müslimîn. Cemaatle hâdırîn. El-Fâtiha.